πάντα είμαι στον αέρα. Πάντα, πάντα. Αεράτος είσαι. Αεράτος είμαι. Καλησπέρα Κροατή μου, καλησπέρα Κροατριά μου, καλησπέρα μαμά Κούλαλη. Λαμπρινή Θωμά. Ναι. Είσαι εδώ. Όχι. Α, λες. Ποτέ δεν είμαι εδώ, είμαι αλλού μονίμως. Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, είμαστε άλλο ένα Σάββατο εδώ μαζί σας. Και Κούδας και Βούδας. Ναι. Και ο ακροατής μου είναι εδώ και η ακροάτριά μου είναι εδώ και η ακροάτριά μου είναι εδώ. Μπράβο, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε την πιο, από τις πιο πιστές ακροάτριες της εκπομπής μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε και γλυκό έδεσμα. Όπω βαρετός είσαι, έτσι. Πάλι! Έμα δεν μπορώ γιατί πια. Γιατί τα λες Χατζη Νικολάου, παιδί μου, μίλα σαν άνθρωπο. Εγώ δεν σε έβρισα. Τι ωραία που είμαστε εδώ. Εγώ δεν σε έβρισα. Θα σε βρίσω, ψυχή. Εντάξει. Λοιπόν, μίλα σαν άνθρωπο. Θέλω να μαζευτείτε, θέλω να μαζευτείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε εδώ πέρα να ανανεώσω. Δεν πρόλαβα να ανανεώσω τίποτα. Επανασύνδεση κάνω. Παίζει τι από πίσω. Ανανεώσει, Βρέγερο Μπάμπουρα. Κούδα και ο Κούδα. Βάζει το τραγούδι, ανανέωσε. Και αν ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Ναι. Δεν θυμάμαι τι λέει παρακάτω. Κάτι λέει. Για να μην το θυμάσαι, κάτι θέλει να σου πει ο μυαλό σου όμω. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου ρολοφρανή. Στο Παμιά και στο Παδίο, στο Παχίλιες δέκα δύο. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα και η σωτηρία του ραδιοφώνου Μινά μου από σένα μονίμως. Ήρθε ο Μινάς, μας έσωσε πάλι, είμαστε στον αέρα. Πάλι. Πάλι, πάλι. Τι, ποιος θα μας σώσει, εσύ ξέρεις από αυτά. Εγώ με το κουστούμι. Εγώ με το κουστούμι. Εσύ σήμερα έχεις στηθεί Ανδρέας Παπανδρέου. Κώστα Λαλιώτη με είπες πριν. Ναι, αλλά Ανδρέας Παπανδρέου έχεις στηθεί. Εντάξει, έχω σπουδάσει Πάτρα, δεν γίνεται να τα βγάλω, να τα αποβάλω αυτά. Καλά που δεν μας βγήκε ο Γιωργάκης. Λες. Πάλι καλά. Είμαι πολύ μικρός ακόμα, δεν ξέρεις πώς θα καταλήξω. Ω Παναία μου, γι' αυτό έπρεπε να πας στρατιωτικό στα σύνορα. Εκεί σε ήμουν. Καμιά ρο, σε καμιά... Εκεί ήμουν. Πού ήσουν. Στα σύνορα. Σε ποια σύνορα, του Χαϊδαρίου. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει. Ποτέ μπουδας, ποτέ κούδας, ποτέ Ιησούς Ιούδας. Λοιπόν, κύριε Κουλέλη, πώς περάσετε την εβδομάδα σας? Συμπαθητικά. Τα γνωστά, όπως τα ξέρεις. Τι ξέρω, τίποτα δεν σπίτι, ξέρω. Δουλειά. Δουλειά, σπίτι. Σπίτι. Έχουμε και δουλειά, ε. Έχουμε. Προνομιούχε. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Πόσοι άνθρωποι στην οικογένειά σας έχουν δουλειά? Όλοι. Πόσοι είστε εκατομμυριούχοι για τα πραγματικά, σήμερα. Ναι, πραγματικά. Δεν παίζεστε. Γι' αυτό βγάλαμε αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Εντάξει, για να μπορούμε να είμαστε σταθεροί, να έχουμε σταθερά εισόδημα. Να μας εκπροσωπεί κάποιος. Εισοδήματα, εγγυημένα όλα. Εγγυημένα, τον επιούσιο δηλαδή τον έχουμε. Επίσης, να σημειώσω για τον ακροατή μου: 23η μέρα σήμερα απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουβοντίνα. Ο κίνδυνος όλο και μεγαλώνει. Και αυτοί οι άθλοι όλο και κάθονται. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ενόχλησε η προηγούμενη εκπομπή. Ενόχλησε. Ενόχλησε. Αυτούς που τους ενόχλησε, καλά τους έκανε. Ξίδι. Έτσι. Είναι εδώ το σούλι. Εδώ είναι του ταλασσούλι. Δεν είναι εδώ το σούλι. Εδώ είναι του ταλασσούλι. Στο παμιά και στο παδίο. Στο παχύες δεν έκανε. Ποτέ μούδας, ποτέ κούδας, ποτέ Ιησούς Ιούδας. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φυσστ, φυσστ, φυσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Είμαστε στον αέρα, κόσμιος. Προσοχή. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε πάρα πολλά και διάφορα και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνέντευξη που κατάφερες να πάρεις από έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο και θα την παρουσιάσουμε. Στους ανθρώπους που φέρνουμε στο... Ξέρεις πως χαίρομαι, χαίρομαι. Γιατί νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν είναι εδώ. Ότι... Και ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος από το πουθενά και να ευχαριστήσω και από εδώ το φίλο μου τον Κώστα τον Καραμάρκο, Ελληνοαυστραλό. Είχαμε δουλέψει μαζί στη Μακεδονία για ένα διάστημα και τη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος μου τον. Δηλαδή, του στείλε ευχές για τα γενέθλιά του τα 91. Και τον χαιρετούσε ως αγωνιστή και μπήκα και διάβασα το κείμενο και μετά άρχισα να τον ψάχνω. Και του λέω: ρε Σικώστα, πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Μου λέει: θα χαρεί να του μιλήσεις. Και ανακαλύπτω ότι είχε δει και τον ντοκιμαντέρ μας, και ανακαλύπτω ότι μιλάμε για την εργατική τάξη στα καλύτερά της και με συνείδηση και με τους αγώνες όλους και ενημέρωση και για τα οικολογικά και για τους αγώνες των Ιθαγενών, των Αβορυγίνων εκεί στην Ευρώπη. Έναν άνθρωπο συγκλονιστικό. Και να πω ότι στην αρχή λέω τώρα 40 λεπτά να είναι όλη η συνέντευξη είναι πολύ, αλλά μου έδωσε θάρρος εκεί. Βάλαμε και τραγουδάκια στη μέση, το μοντάραμε. Αλλά μου έδωσε θάρρος γιατί στην αρχή φοβόμουν. Λέω μην κουράσουμε τον ακροατή. Όμως είναι τόσο ωραίος. Θες να πούμε Ζάγκαλης. Το παρασκήνιο αυτής της εκπομπής. Ναι, ότι μου σπάς τα νεύρα κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, ναι. Υπάρχει το κλασικό τηλεφώνημα της Δευτέρας. Λαμπρινή τη βγάζουμε. Σκάς είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μα ναι. Προφανώς. Υπάρχει μετά το κλασικό τηλεφώνημα της Τετάρτης. Λαμπρινή τη βγάζουμε, σκάση είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Και γύρω στην Πέμπτη το βράδυ. Ξέρουμε τι παίζει. Έχουμε ακυρώσει όλες τις προηγούμενες προτάσεις που έχουμε κάνει. Που έχεις κάνει. Που έχω κάνει, ναι. Υπάρχει απόλυτη δημοκρατία στο. Έτσι, στο Πάσο και καταλήγουμε σε αυτό που είναι κοινή απόφαση, δηλαδή τις αποφάσεις της Λαμπρινής. Είναι οι πιο σωστές. Είναι, δεν είναι. Πες, παραδέξ τώρα. Δηλαδή. Okay, τώρα θα με καταγγείλεις για εργασιακή κακοποίηση. Για εκεί πάμε. Σε βλέπω εγώ. Ναι, θα μπορούσα να το. Άντε, να υπάρχει και μια καταγγελία από άντρα, να χαρούμε τα κορίτσια. Καιρός είναι. Ναι. Άντε, να στρώνετε λίγο δέρμα. Για τα αφεντικά, τα έχουμε ξαναπεί ότι είναι ίδια όπως και να έχει. Δεξιά και αριστερά. Πα! Προχωράμε. Μ' αρέσει. Καλά πας. Λοιπόν, είναι λογικό γιατί είναι μια εκπομπή σαββατιάτικη, γιατί το Press έχει και άλλες εκπομπές, ναι, έτσι και καλύπτει ένα σωρό πράγματα και γιατί επίσης θες να έχεις και ένα άλλο λόγο. Ναι, παιδί μου, και εμείς ελπίζουμε ότι με όσους καλεσμένους έχουμε φέρει μέχρι στιγμής, δεν φωτίζουμε μόνο την επικαιρότητα που είναι εντάξει, ένα από τα κομμάτια. Αφήνουμε κάτι στον κόσμο. Αυτή είναι η βασική μας επιδίωξη. Το έχουμε πει από την αρχή. Από εκείνο το θεϊκό τηλεφώνημα που σου έκανα τον Αύγουστο. Εκεί επανέρχεται. Πάντα. Γιατί πάντα. Είναι η μόνη μεγαλοφυή στιγμή στη ζωή σου, γι' αυτό. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Ήμουν στην Πυρητό, διότι μάνα ήμουνα και θέλω να κάνουμε εκπομπή μαζί. Ναι, τέλος. Καλησπέρα, η Λαμπρινή Θωμά. Ναι, ωραία. Θέλω να κάνουμε εκπομπή μαζί. Τι σου απάντησαν. Βεβαίως. Βεβαίως να κάνουμε. Ο άλλο είναι ο εγωισμός, άλλο είναι να αγαπάς τον εαυτό. Δεν με ξέρει, δεν με ξέρει. Δεν σε ξέρω, κουλάλη, και δεν θέλω να σε μάθω. Δεν με ξέρει, δεν με ξέρει. Καλημέρα στο πιο τρελό δίδυμο του διαδικτύου. Πότε θα κάνετε μια εκπομπή για το δώρο ΣΥΡΙΖΑ στον Κούλη που βγήκε στη φόρα χτες, σε συνδυασμό με τη σύμβαση με τη Microsoft που την έχετε ξεχάσει. Το σημειώνουμε. Θα το παίξουμε. Εσύ σημειώνε. Εγώ σημειώνω, εγώ εδώ. Γενικός γραμματέας. Γενικός γραμματέας. Εσύ σημειώνεις, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είναι καλή ρόλη αυτή. Τους έχουμε μοιρασμένους. Καταλάβει, να μην μπερδευόμαστε κιόλας. Ναι, να μην μπλέκουμε τα μπούτια μας, είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, έτσι γράφει. Λοιπόν, ακροατής μου εδώ. Σε λίγο, σε 20 λεπτάκια, θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Με την τούτη μπάτση που ήρθαν τώρα από παντού. Δεν μας έχουν περικυκλώσει. Η προχθεσινή πορεία στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο απέδειξε ότι ο μόνος λόγος που δεν γίνεται τόσο καιρό, δεν γίνονται τόσο καιρό ειρηνικές πορείες είναι γιατί πολύ απλά παρεμβαίνει η αστυνομία. Όταν δεν παρεμβαίνει η αστυνομία, οι πορείες είναι όπως πρέπει να είναι, είναι ειρηνικές, με όλα τα δικαιώματα και τα αιτήματα των πολιτών να τίθεται. Εμείς το είχαμε σύνθημα παλιά. Χωρίς αστυνομία καμία φασαρία. Αυτό ζει το σύνθημα. Υπάρχουν ψεματάκια που έχει πει η κυβέρνηση. Έλα. Ναι, υπάρχουν μερικά ψεματάκια. Το κυριότερο όμως εδώ, και γι' αυτό φωνάξαμε και τον κύριο Καλτσόνη να μιλήσουμε, είναι ότι υπάρχει και ένα δημοκρατικό θεματάκι. Στην όλη περίπτωση, να υπενθυμίσουμε ότι είναι μέσα σε τρεις μήνες, είναι η τρίτη φορά που έχουμε απαγόρευση των συναθρήσεων, με εντολή μάλιστα της αστυνομίας. Και, του προπό. Ναι, και υπάρχει εκεί ένα δημοκρατικό κενό, να το πούμε, σε μια κατά τα άλλα φοβερά δημοκρατική πορεία της κυβέρνησης εδώ και 1,5 χρόνο. Και νομίζω ότι η ματιά του κυρίου Καλτσόνη, ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει συνταγματικό δίκαιο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και πολύτιμη αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο εκείνου. Ο λόγος που βγαίνει είναι γιατί η αγωνία του εκφράστηκε με την αποστολή ενός δελτίου τύπου προσωπικού. Και αυτό για μένα, όταν φτάνει ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος ένα προσωπικό δελτίο τύπου, δείχνει το μέγεθος της αγωνίας που έχει, το μέγεθος του ζητήματος που έχει προκύψει για εκείνον. Αλλά παράλληλα έχουμε ένα σωρό από τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν κατά τις χούντες και είναι ακόμα μαζί μας και είναι ακόμα δυνατοί και είναι ακόμα στον προμαχώνα μας, τέλος πάντων, οι οποίοι λένε ακριβώς τα ίδια, ότι όλες οι δημοκρατικές και συνταγματικές ελευθερίες που κατακτήθηκαν με τόσο αίμα, τόσους αγώνες, τόσες εξορίες, τόσα βασανιστήρια, τόσο πόλεμο ενάντια σε αυτό το λαό, αυτή τη στιγμή έχουν ακυρωθεί από μια κυβέρνηση η οποία το μόνο που βλέπει απέναντί της είναι έναν εχθρό λαό. Μια χαρά ακουγόμαστε. Ναι, μια ναι, χαρά ναι. Καμπάνα. Oh, να και ο Λοστιπότη, πού είσαι βρε ψυχή, ανησυχήσαμε. Λέμε, τι είναι αυτό το παιδί, πού είναι. Τι έχουμε στα διεθνή, τι γίνεται στον κόσμο. Χαμός γίνεται. Χαμούλης πάλι, ναι. Καταρχήν έχουμε εκλογές στη Λατινική μας Αμερική την άλλη εβδομάδα. Στον Ισημερινό, Ελληνιστή Εκουαδόρε. Έχουμε, που είναι σημαντικές, γιατί θέλουμε να δούμε αν το ροζ κύμα θα συνεχιστεί, γιατί το ροζ κύμα είναι και ένα προϊόντιο για το κόκκινο, νομίζω, σιγά σιγά. Εγώ διαφωνώ και το ξέρεις, αλλά εντάξει, δεν θα το χαλάσω. Εσείς κατεβαίνετε και στις εκλογές, καλέ, θα μου πεις. Ναι. Γιατί κατεβαίνετε στις εκλογές. Μήπως θες να μην υπάρχουμε. Όχι, αλλά ρωτώ γιατί κατεβαίνετε. Μπορείς να υπάρχεις και να μην κατεβαίνεις σε εκλογές. Εγώ πώς υπάρχω και δεν κατεβαίνω σε εκλογές. Πού υπάρχεις. Δεν υπάρχω. Δεν ξέρω. Υπάρχω, λες. Θες να τα απαντήσει ο Καζατζίδης, ξέρω εγώ. Ποιος Καζατζίδης, αγάπη μου, εδώ πέρα πάμε για. Πώς το λένε αυτόν που αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα, για Καριωτάκη. Για Καριωτάκη. Αν υπάρχω, λες και στερά δεν υπάρχει. Κατάλαβε. Για εκεί με πας. Λοιπόν, τι έχουμε επίσης την κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες να παριστάνει την καλή. Έχουμε εμβόλια. Χαμό έχουμε με τα εμβόλια. Χαμό έχουμε με τα εμβόλια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι το έχουμε πιάσει από παντού στο πρες. Ναι. Εγώ θα πάω στην Κούβα στο ανακοίνωσα, δεν ξέρω αν θα έρθει παρέα. Θα έρθει ο Θάνος μαζί μου, θα πάμε στην Κούβα να εμβολιαστούμε και να κάνουμε και ρεπορτάζ. Είναι το μόνο μέρος το οποίο έχω σίγουρα ελευθέρας. Γιατί? Μ' αγαπάνε εκεί πέρα ο κόσμος, αντίθεση εσένα μέσα. Αγαπάει... Εμένα μ' αγαπάει ο κόσμος. Εμένα προσωπικά, ναι. Με το ζιβάγκο αυτό το μαύρο που φοράω εδώ πέρα. Τώρα θα πας με μαύρο ζιβάγκο μάλινο στην Κούβα. Ναι. Σοφής, παιδί, 38-40-45. Εγώ δεν το αλλάζω το πασοκικό μου στυλ. Στην Κούβα. Στην Κούβα. Πασοκικό στυλ. Το παλιό όμως, το ορθόδοξο. Το παλιό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έστειλε ο Φιντέλ, πια είχαν στείλει πρέσβυρα στην Κούβα μια πασόκα από τα νησιά που λεγόταν στα νησιά είχαν στείλει και τις έστειλε ο Φιντέλ Πούρα. Και τότε που επιτρεπόταν μέσα στο κοινοβούλιο να καπνίζεις, δηλαδή ζούσαμε σε μια πολιτισμένη εποχή σε αυτόν τον τόπο, έτσι, άνευε την πουράκλα της η αγάπη μου. Κωνσταντίνε Πουλή, αν μας ακούς, δεν καπνίζει μέσα στο στούντιο. Ποια? Εσύ. Καλά, τα τρία εδώ που έχω από πού είναι. Δεν είναι αναμένα. Όχι, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Έτσι να τα λες. Εντάξει, ναι, αυτή τη στιγμή. Μας είπανε ψέκα. Εμάς. Εσένα μόνο. Α, εμένα μόνο, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πάνω στον Τίλαν, είδες τι ωραία. Λοιπόν, και έχουμε βεβαίως και το μητού το ελληνικό. Βεβαίως. Και τα εργασιακά τα ελληνικά, γιατί είναι δύο θέματα. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είχαμε καταγγελίες μέσα στην εβδομάδα και, για τον, και για την περίπτωση Κιμούλη. Και χθες είχαμε για τον Κώστα Σπυρόπουλο, από τρεις ηθοποιούς, από την Τζένι Μπότσι, από την... κυρία Αγγελική Λάμπαρη, να με συγχωρέσει τελευταία κυρία, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά της. Το θυμάσαι μήπως η Λαμπρινή? Όχι, αλλά μπορώ να το βρω, έχουμε ίντερνετ. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα πρώτο βήμα να ανοίγουν τα στόματα. Τζένι Μπότσι, Αγγελική Λάμπρη και Λουκία Μιχαλά. Να ανοίγουν τα στόματα και ουσιαστικά να μπορέσει και ο χώρος της τέχνης και ιδιαίτερα ο χώρος του θεάτρου να βρει την αλήθεια του, την πραγματική του αλήθεια. Όλοι οι χώροι, ναι. Με ένα δεδομένο, το είπα και χτες, προσοχή στον τύπο. Ναι. Χτες ολόκληρη εκπομπή, όποιος δεν την άκουσε να πάει να ακούσει την κονσέρβα παρακαλώ. Είναι πάνω σε αυτό το θέμα με αφορμή μια μεγάλη δίκη serial killer που είχε γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, κατά την οποία υπήρχαν μάρτυρες που πληρώθηκαν ως και 100.000 λίρες του 1995 για να δώσουν τις καταθέσεις στις εφημερίδες, οι οποίες εφημερίδες ήταν τα ταμπλόιντ της εποχής, ναι. Και προσπαθούσαν να βγάλουν συγκεκριμένα πράγματα. Και η ψέκα που λέμε έπεφτε right through. Απλά... Λοιπόν, οπότε πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας στον τύπο και πώς χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα. Σίγουρα, και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Όχι, δεν θα ήθελες. Προφανώς και θέλω. Όταν ξέσπασε η μεγάλη υπόθεση με τον συνεχή εκφοβισμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη, εκεί άνοιξε επιτέλους και πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα για το bullying. Προσωπικά, επειδή έχω υποστεί bullying στην εφηβεία μου και με πολύ ακραίες καταστάσεις, είδα ξαφνικά από εκεί που δόθηκε λόγος σε πολύ σοβαρές καταγγελίες και με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια να ξεχυλώνεται αυτό. Και νομίζω ότι η μεγάλη μου φοβία έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο ξεκινά από την καταγγελία της Μπεκατόρου, δεν θα ήθελα, προσωπικά το λέω, δεν θα ήθελα να γίνει μια τηλεοπτική βορά, προκειμένου να ασχοληθούμε επιδερμικά με το ζήτημα και της σεξουαλικής παρενόχλησης και της εκμετάλλευσης και του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, και να το προσπεράσουμε. Εάν πραγματικά, κατ' εμέ, θέλουμε να δούμε αυτό το μεγάλο καρκίνωμα της ελληνικής κοινωνίας κατάματα, όλων των κοινωνιών όπου υπάρχει εξουσία. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που ακούμε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες σχετικά με τον τύπο, πώς παρουσιάζεται από τον τύπο και ποιοι θέλουν να πρωταγωνιστήσουν αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι ανοίγουν τα στόματα. Φυσικά και είναι. Είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Απλά και σαν κοινωνία και σαν πολίτες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από εδώ και στο εξής στο ζήτημα, ξαναλέω, της ίδιας της έννοιας. Εντάξει, δεν θα ήθελα ακριβώς, επειδή έχουμε μια τάση να υπερβάλλουμε μερικές φορές, δεν θα ήθελα να χάσει την ουσία του αυτό. Το λέω γιατί, ξαναλέω, με αφορμή αυτό που είχα περάσει εγώ, είδα ξαφνικά όταν το bullying ήρθε στην επικαιρότητα, να βγαίνουν ιστορίες οι οποίες δεν είχαν καν τα στοιχειώδη κριτήρια που υπηρετούν, παιδί μου, και τον ίδιο τον ορισμό, τον ακαδημαϊκό ορισμό του bullying, έτσι. Mm-hmm. Οπότε η μόνη μου φοβία είναι εκεί. Ο μόνος αστερίσκος που βάζω είναι αυτός. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Καλώς γίνονται όλες οι καταγγελίες. Από τη στιγμή που υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν υποστεί όλα όσα έχουν υποστεί, απλά και εμείς θα πρέπει να έχουμε το απαραίτητο φίλτρο για να μπορέσουμε όντως να ανοίξει αυτή η συζήτηση και να μπορέσουμε να δούμε και τι κάνουμε στην επόμενη μέρα. Λοιπόν, μας γράφουν για την καταγγελία της Λυδίας Σέρβου. Δεν έχει όνομα, νομίζω, η καταγγελία της Λυδίας Σέρβου. Δεν λέει ποιος. Δεν λέει ποιος. Και ίσως γιατί έχει να κάνει με κάποιον πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω. Έγινε κάτι από όταν το αδιάβασα, αλλά δεν ξέρουμε όνομα. Όχι. Οι καταγγελίες θα έρθουν και θα είναι πολλές, γιατί χρόνια συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και τώρα ο κόσμος αρχίζει να παίρνει θάρρος ο ένας με τον άλλον. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και να τελειώνουμε και λίγο με αυτό το παπατζηλίκι, γιατί τώρα, όποτε γουστάρει, θα μιλήσει. Έτσι είναι. Ο καθένας. Και από την άλλη πλευρά, η ανάγκη να μεταδοθούν αυτές οι καταγγελίες από τα μέσα, χωρίς να έχουν υπάρξει ακόμα δικαστήρια. Ακόμα και αν είναι το αυτός μου είπε, εγώ του είπα, ναι, που λένε οι Αμερικάνοι. Είναι σημαντικές γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο ζει σε καθεστώς τρόμου. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν εργάζονται, οι οποίες εξαρτώνται από τον κακοποιητή τους για να ζήσουν, οι οποίες νομίζουν ότι ο μόνος τρόπος να ζήσουν είναι αυτός. Και εκεί υπάρχει μια δύναμη που δίνουν αυτά τα μεσημεριανάδικα ή τα όποια κοροϊδεύουμε βεβαίως κτλ. Αλλά πρέπει να κρατάμε και ένα μέτρο στο ποιον πιστεύουμε και πόσο. Τώρα, θα το πω, ίσως έρχομαι από μια άλλη γενιά, η διάκριση μεταξύ εργασιακής κακοποίησης και ξεσπάσματος σε δουλειές με τεράστιο άγχος, όπως είναι και η δικιά μας, ναι, κλινικά σε εφημερίδες, mm-hmm, να υπάρχει, γιατί υπάρχουν φορές που όλοι μας έχουμε ξεσπάσει, έχουμε πλακωθεί με ανθρώπους που τους αγαπάμε, την άλλη μέρα ήταν όλα καλά, ας πούμε, και ήταν όντως καλά, αλλά υπάρχουν ώρες που η δουλειά σε φέρνει στο αμήν, και όταν έχεις 15 και 20 ώρες, με κάτι εκλογές, κάτι τέτοια που τραβάγαμε, κάτι ήμια, κάποιες στιγμές κλατάρει ο άνθρωπος και θα ξεσπάσει και άσχημα. Εγώ τη βραδιά των ημείων δεν θα ξεχάσω ποτέ, όχι μόνο από την ένταση, αλλά όταν χάσαμε και τα τρία, έκλαιγα στο ραδιόφωνο. Και έκλαιγα στο ραδιόφωνο γιατί έβγαινε και η δική μου προσωπική κούραση. Δεν μπορούσες, δηλαδή δεν θα χανόταν αυτό μετά από 10 ώρες ραδιόφωνο, ας πούμε, ξαφνικά θα ήμουν φρέσκια και ψύχρεμη. Ήρθαν και με πήραν οι συνάδελφοι, στείλει πήγαινε να ηρεμήσει, συνάδελφοι, κανένα άλλο στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αλλά. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό. Υπάρχουμε ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, με αυτά που φέρνουμε στο σπίτι. Θυμάμαι μία φιλόλογό μου, να σου πω κιόλας, η οποία έρχονταν και έλεγε: σήμερα, παιδιά, δεν θα παραδώσω. Τσακώθηκα με τον άντρα μου πρωί-πρωί, 8 η ώρα, ιστορία. Να διαβάσετε σελίδες τα άδειες. Είναι ανθρώπινα όλα αυτά. Λοιπόν, να χωρίζουμε την κακοποίηση. Γι' αυτό και είπα, θα πρέπει λίγο να είμαστε κι εμείς πιο προσεκτικοί και να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα φίλτρα, ακριβώς για να έχει ουσία όλο αυτό το κίνημα, όλη αυτή η κίνηση που γίνεται. Ξαναλέω, με αφορμή την πολύ σοβαρή καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Με το κάπα κεφαλαίο. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να το φιλτράμε. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Επειδή η κακοποίηση δεν έχει πολιτικό πρόσημο, ούτε κομματικό. Εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Κομματικό, ούτε εξωκοινοβουλευτικό, ούτε αναρχικό, ούτε κανένα. Τίποτα. Λοιπόν, απλά θα ήθελα από την πλευρά μου να επισημάνω. Έτσι το αισθάνομαι, μπορεί να κάνω και λάθος, να επισημάνω την διάχυτη υποκρισία που βλέπω αυτή τη στιγμή από πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς, με πρώτο και καλύτερο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα κόμμα το οποίο όλο αυτό το διάστημα έχει ηθοπεύσει και έχει στις τάξεις του ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεκάθαρα μισογύνικες συμπεριφορές, φαλοκρατικές, σεξιστικές, και εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι ξαφνικά ανοίγει ο ασκός του Αιώλου. Ξαφνικά λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ζήτημα το οποίο πέφταμε τα σύννεφα και τώρα του δίνουμε την προβολή. Να υπενθυμίσω όμως ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες έχουν γίνει και πριν από 2 και 3 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι είναι οι ίδιοι που γνωρίζουν ότι η εκμετάλλευση και η βία που ασκείται απέναντι στις γυναίκες δεν έχει μόνο τη μορφή της λεκτικής βίας, δεν έχει μόνο τη μορφή της σεξουαλικής βίας, έχει και τη μορφή ακόμα και της μισθολογικής βίας. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το 2017 παραδεχόταν ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται ακόμα το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Είναι λοιπόν όλα αυτά που πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και να πω και κάτι ακόμα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά για την εκμετάλλευση που βιώνουν οι γυναίκες στους χώρους εργασίας αν δεν μιλήσουμε για το ίδιο το σύστημα που εκθρέφει και συντηρεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Και οι άντρες. Και οι άντρες. Και πολλά νέα αγόρια. Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Το ζήτημα λοιπόν της έμφυλης βίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να δούμε και τους κοινωνικούς παράγοντες που το γεννούν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σοβαρή και αυτή η εξέταση. Και θα πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα. Πώς απαλλαγόμαστε από αυτό? Γράφει εδώ ένας από τους ακροατές μας: μεγάλο μέρος του προβλήματος και η γοητεία και το κύρος του θήτη. Για παράδειγμα, ο serial killer Bundy πήγαινε στο δικαστήριο και τον ερωτεύονταν γυναίκες παιδιά. Όχι ο Bundy, εδώ ο δικός μας, ο Κυριάκος Παπαχρόνης. Mm-hmm. Είχαμε γράμματα που του γράφανε ερωτικά γυναίκες. Στο δικαστήριο γινόταν χαμός από γυναίκες. Ο οποίος ήταν και θεωρητικά ωραίο παιδί, το λέγανε και εκείνες, ας πούμε. Τι ωραίος άντρας και τι. Λοιπόν, η κακοποίηση επίσης πολλές φορές όταν αρχίζει από νεαρή ηλικία και όταν τη βιώνεις και σαν παιδί, γίνεται ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να κάνει σχέσεις. Η κακοποίηση αναπαράγει τον εαυτό της. Είναι κάτι τραγικό, αλλά συμβαίνει. Και το βλέπεις το γεγονός ότι το λένε και οι παιδοψυχολόγοι ότι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που κακοποιήθηκαν από πολύ μικροί εκφράζουν με αντίστοιχο τρόπο όταν μεγαλώσουν, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που νομίζουν ότι είναι αίσθημα, ας το πω. Δηλαδή η κακοποίηση σε ένα μεγάλο βαθμό αναπαράγεται και γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα των παιδιών. Έλεγα από την αρχή όταν άρχισαν να βγαίνουν τα περί κακοποίησεων γυναικών λόγω της καραντίνας ότι υπάρχουν αυτοί που δεν θα μιλήσουν ποτέ. Και είναι τα παιδιά. Είναι αυτοί που κακοποιούνται και δεν θα μιλήσουν ποτέ. Λοιπόν, αυτό να μην το ξεχνάμε και ότι αυτό το πράγμα αναπαράγεται, δυστυχώς. Είναι σημαντικό λοιπόν να σπάει ο κύκλος και ο κύκλος πάει μιλώντας. Είναι σημαντικό να μπορούμε να σπάσουμε τον κύκλο. Και ξαναλέω, το θέμα, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι γιατί μιλούν. Πολύ καλά κάνουν και μιλούν. Φυσικά. Εμείς θα πρέπει να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε. Αυτό όχι, λέω. Εκείνες καλά κάνουν και μιλούν, να ξέρουμε ότι πολλά από αυτά δεν μπορούν καν να πάνε στα δικαστήρια, ναι. Και ότι ο ρόλος του τύπου πολλές φορές είναι αμφιλεγόμενος. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, ειδικά ο ακροατής μου έχει πολύ μυαλό και η ακροάτριά μου επίσης, η δική σου δεν ξέρω. Τη δική μου την έχω εδώ την ακροάτρια. Leaving for Greece, walk back in the Hilton, last but not least, Milton was. was holding his sides, saying you bravos had better be ready to fight, or we'll never get out of East Texas tonight. But the trail is long and the river is wide, and my ride's here. I was playing to a draw. In walked Charlton Heston with the tablets of the law. He said, it's still the greatest story. I said, man, I'd like to stay, but I'm bound for glory. I'm on my way. My ride's here. My ride's here. Hancock. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Καλτσόνη. Κύριε Καλτσόνη, καλημέρα. Μας ακούτε? Μας ακούτε? Εμείς δεν σας ακούμε, εμείς μια χαρά, σας ακούμε όμως μια χαρά. Κάτι δεν έχει συνδέσει καλά, Δημήτρη. Τώρα? Εγώ σας ακούω. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Μια χαρά, τώρα σας ακούμε και εμείς. Μια χαρά. Λοιπόν. Ωραία. Λέγαμε προηγουμένως, κύριε Καλτσόνη, πόσο σημαντική ήταν η διαδήλωση, το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο των περασμένων ημερών. Πώς επιτέλους για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι όταν η αστυνομία δεν επεμβαίνει, η διαδήλωση μπορεί να είναι ειρηνική. Θα θέλαμε λοιπόν, ξεκινώντας από το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, να δούμε τι ακριβώς διακυβεύεται αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση σχετικά με την αστυνομία στα πανεπιστήμια, με το πειθαρχικό, με την κάρτα εισόδου κτλ. Ναι, να πω καταρχήν για το συλλαλητήριο το προχθεσινό, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι πανεπιστημιακών, μαθητικές κοινότητες, σύλλογοι γονέων και δεν ξέρω ποιος άλλος, τέλος πάντων. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Η απαγόρευση των συλλαλητηρίων, η οποία ανακοινώθηκε την Τρίτη το πρωί, ήταν ξεκάθαρα μια πράξη αντισυνταγματική, προφανώς και αντιδημοκρατική, αλλά ήταν μια πράξη παραβίασης του συντάγματος. Και στην πραγματικότητα αυτός που θα έπρεπε να ελεγχθεί όχι μόνο πολιτικά αλλά και νομικά είναι ακριβώς αυτός ο οποίος εξέδωσε την απαγόρευση. Δηλαδή ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί κύριε Καλτσόνη? Γιατί απλώς δεν έχει κανένα δικαίωμα ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας να παραβιάζει το νόμο και το σύνταγμα. Και μάλιστα να το κάνει αυτό επανειλημμένος, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Όχι, βέβαια. Είχαμε αντισυνταγματική απαγόρευση των συναθρήσεων και την περίοδο του Πολυτεχνείου, καθολική απαγόρευση μάλιστα πάλι, και την περίοδο της 6ης του Δεκέμβρη, που συνηθίζονται να γίνονται εκδηλώσεις στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Επομένως, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας ή οποιοσδήποτε πολιτής, όσο ψηλά και να βρίσκεται, παραβιάζει κατάφορα και συστηματικά το Σύνταγμα, πρέπει να του καταλογιστεί και η σχετική νομική ευθύνη. Ναι, αλλά παρόλα αυτά. Πραγματικά απορώ. Δεν απορώ, αλλά θέτω το ερώτημα γιατί δεν έχει γίνει ακόμα αυτό από τα αρμόδια όργανα. Η μία άποψη λέει ότι αυτή τη στιγμή ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, υπάρχει ο κίνδυνος. Πρωτόγνωρες, όχι για εμάς τους μεγαλύτερους, Δημήτρη. Ναι, όχι, λέω τι λέει η κυβέρνηση. Πρωτόγνωρες καταστάσεις, ότι υπάρχει ο κίνδυνος διάδοσης του κοροναϊού σε αυτές τις συγκεντρώσεις και ως εκ τούτου γι' αυτό και απαγορεύονται. Ναι, αυτό το επιχείρημα το γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά. Νομίζω ότι τώρα πια έχει καταστεί διάτρητο και έχει φανεί ότι είναι απολύτως προσχηματικό. Γιατί δεν μπορεί από τη μία πλευρά να θεωρεί η κυβέρνηση και μάλιστα κάνοντας και τον ειδικό, ενώ δεν είναι, να θεωρεί ότι στις συναθρήσεις όπου τηρούνται τα σχετικά μέτρα διαδίδεται ο κορονοϊός, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και πρέπει με προσοχή όλοι και πρωτίστως η κυβέρνηση να στεκόμαστε σε αυτό, και να θεωρεί ότι σε άλλες περιστάσεις, όπως για παράδειγμα είναι ας πούμε ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή δεν ξέρω τι άλλο, εκεί δεν συμπρέχει τέτοιο πρόβλημα. Ή τώρα να σας πω και λίγο για την εμπειρία μου από την προχθεσινή διαδήλωση. Από τους διαδηλωτές, τουλάχιστον αυτούς που είδα περιδιαβαίνοντας τη διαδήλωση, δεν υπήρχε ούτε ένας που να μην φοράει τη μάσκα του. Συγγνώμη. Και μάλιστα οι διαδηλωτές φρόντιζαν, οι άνθρωποι και ακόμα και τα νέα παιδιά φρόντιζαν να κρατούν τις αποστάσεις κτλ. Εκεί που είδαν να μην τηρούνται απολύτως αυστηρά τα μέτρα ήταν στις αστυνομικές δυνάμεις. Για μια ακόμα φορά. Είναι μόνιμο αυτό. Είναι μόνιμο αυτό. Κύριε Καλτσόνη, έχετε και την ακαδημαϊκή ματιά, αλλά θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό που ζούμε, γιατί πραγματικά με συγκίνησε το δελτίο τύπου που στείλατε, το προσωπικό. Και με συγκίνησε γιατί έχω την μνήμη ακόμα, είμαι γεννημένη το 64, των ανθρώπων εκείνων που αγωνίζονταν αμέσως μετά τη Χούντα για τα δικαιώματα που σήμερα θεωρούμε δεδομένα. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι η οπισθοχώρηση είναι πολύ μεγάλη και φοβάμαι πάρα πολύ ότι και μέσα στον κορονοϊό δεν μας επιτρέπουν καν να κουνηθούμε. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα. Και δεν ξέρω ποια μέσα και ποιους τρόπους έχουμε, και εκεί χρειαζόμαστε τη δική σας τη ματιά, να αντιδράσουμε σε αυτό. Κοιτάξτε, χρειάζεται δημοκρατική εγρήγορση από όλους. Και όταν λέω από όλους, εννοώ κυριολεκτικά. Ανεξάρτητα τι ιδεολογικές, πολιτικές ή άλλες αντιλήψεις μπορεί να έχει ο καθένας μας, ο κάθε πολίτης, μπροστά σε μια συστηματική επίθεση στις δημοκρατικές ελευθερίες, στις βασικές δημοκρατικές ελευθερίες. Το δικαίωμα στη συνάθρηση είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Χωρίς αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία. Και δεν είναι τωρινό, αυτό μπορούμε να το αναζητήσουμε ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, στην εκκλησία του Δήμου, στις συνελεύσεις, στις αποφάσεις κτλ. Με άλλη μορφή φυσικά και σε άλλο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Επομένως, σε τέτοιες συνθήκες νομίζω ότι όλοι πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να διατυπώνουμε και να εκφράζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, με όποιο τρόπο είναι εφικτός κάθε φορά, γιατί πράγματι πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τα προβλήματα του κορονοϊού, σύμφωνοι, γι' αυτό και οι διαδηλώσεις γίνονται με την λήψη συγκεκριμένων υγειονομικών μέτρων κτλ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να διαδηλώνουμε και να εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την επικίνδυνη κατρακύλα που συνιστά ποιοτικά κάτι διαφορετικό. Γιατί εντάξει, ποτέ δεν ήταν ιδανική η κατάσταση. Ναι. Πάντοτε υπήρχαν ζητήματα εντάσεων, συγκρούσεις πολιτικές και άλλες, ακόμα και συγκρούσεις της αστυνομίας που χτυπούσε τους διαδηλωτές και προηγούμενες δεκαετίες και τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ποιοτική διαφοροποίηση. Εδώ θέλω να σταθούμε. Να χτυπήσει το καμπανάκι σε όλους. Κύριε καθηγητά, κύριε Καλτσόνη, γιατί θέλω να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Τι ακριβώς επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις και γενικότερα τις ελευθερίες, νομίζω ότι αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται μάλλον, την δύσκολη κατάσταση που έχει φέρει την ανθρωπότητα και τη χώρα μας η πανδημία, mm-hmm. για να υλοποιήσει μια συγκεκριμένη και προδιαγεγραμμένη αντιδημοκρατική ατζέντα. Νομίζω τώρα πια, δηλαδή, αν μπορούσαμε να είχαμε αμφιβολίες πριν από μερικούς μήνες, φοβάμαι το ότι τώρα πια το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, πρέπει να αντικρίσουμε κατάματα την αλήθεια, ακόμα και αν αυτή δεν, είναι, δεν μας αρέσει. Πηγαίνουμε, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, σε μια κυβέρνηση ορμπανικού τύπου? Προφανέστατα έχουμε βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Αν αυτό το συνδυάσουμε και με την επιδίωξη της κυβέρνησης να φέρει με κλειστά τα πανεπιστήμια, σε συνθήκες πανδημίας, να φέρει προς ψήφιση και να υλοποιήσει τον νόμο για τα πειθαρχικά και για των φοιτητών και για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ενώ θα μπορούσε, εγώ σας λέω, θέλει να ψηφίσει και να νομοθετήσει κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν αφήνει να περάσουν μερικοί μήνες και να νομοθετήσει αργότερα, όταν τα πανεπιστήμια θα είναι ανοιχτά, όταν η κοινωνία θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά, να συσκέπτεται, να συνδιαλέγεται, να συζητάει, να εκφράζονται αυτές οι άλλες απόψεις. Γιατί θα σας πει. Είναι ο λόγος αυτής της βιασύνης. Θα σας πει κάποιος ότι τα χρόνια προβλήματα θέλουν ριζική αντιμετώπιση. Δηλαδή υπάρχει το αφήγημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά να καταθέσουμε και την άποψη. Υπάρχει το αφήγημα ότι πρέπει να τελειώνει η κατάσταση ανομίας στον χώρο των πανεπιστημίων, πρέπει να τελειώνει η κατάσταση με τα ναρκωτικά στον χώρο των πανεπιστημίων, πρέπει να τελειώνει η κατάσταση με τις καταλήψεις, με τις κουκουλοφόρους. Θα πρέπει επομένως να πάμε κατά τα διεθνή πρότυπα. Και να κουκουλώσουμε τα προβλήματα. Να πω, ακόμα και αν ήταν έτσι, που δεν είναι έτσι, και θα πω αμέσως μετά γιατί δεν είναι έτσι, mm-hmm. και γιατί η ίδια η πραγματικότητα και τα στατιστικά δεδομένα διαψεύδουν την κυβέρνηση, την εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Σύμφωνα με τη λογική της κυβέρνησης, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Λέω, ακόμα όμως και αν ήταν έτσι όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, σε περίοδο πανδημίας με κλειστά τα πανεπιστήμια δεν συντρέχει τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ανομία έχουμε στα πανεπιστήμια, γιατί δεν υπάρχει κανένα στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Ούτε τίποτε άλλο. Λοιπόν, όμως η πραγματικότητα, ξαναλέω, διαψεύδει και μάλιστα με το πιο κατηγορηματικό τρόπο την κυβέρνηση. Πρώτον, η εγκληματικότητα στους χώρους των πανεπιστημίων είναι αποδεδειγμένα στατιστικά χαμηλότερη από οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό χώρο. Δεύτερο, η εγκληματικότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι χαμηλότερη από τα ξένα πανεπιστήμια και κυρίως από τα αμερικανικά πανεπιστήμια, τα πρότυπα των οποίων θέλει, κάποιον από τα οποία θέλει να φέρει η χώρα μας στην Ελλάδα. Είναι φανερό, αυτό έγινε φανερό και από την απάντηση του Υπουργού του κ. Χρυσοχοΐδη σε ερώτηση στη Βουλή, ο οποίος όταν ρωτήθηκε να καταθέσει στατιστικά δεδομένα και στοιχεία που να αποδεικνύουν το αφήγημα της ανομίας στα πανεπιστήμια, έδωσε μόνο σκόρπια δημοσιεύματα και 2-3 περιπτώσεις συγκεκριμένες. Που στο κάτω-κάτω, σε αυτές τις 2-3 περιπτώσεις συγκεκριμένες, οι δράστες συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια κτλ. Επομένως, πρόκειται για ένα ψεύδος στο οποίο επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση για να υλοποιήσει αλλότριες επιδιώξεις. Οι οποίες ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, κύριε Καλτσόνη? Νομίζω ότι η βασική επιδίωξη, και αυτό φαίνεται όχι μόνο από την προσπάθεια δημιουργίας πανεπιστημιακής αστυνομίας, που ειρήσαμε παρόδα να πούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, παρά μόνο στη γειτονική μας Τουρκία, στο καθεστώς Ερντογάν. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και να σηματοδοτεί. Ούτε η Χαλεμπέργη, ούτε κανένα άλλο πανεπιστήμιο έχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Κανένα. Απολύτως. Τέλος πάντων, λέω, η πραγματική όμως επιδίωξη της κυβέρνησης που σχετίζεται και με την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και με τις πειθαρχικές διατάξεις των φοιτητών, είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα στα πανεπιστήμια και μια κατάσταση φήμωσης κάθε διαμαρτυρίας και κάθε αντίθετης άποψης. Όταν, για παράδειγμα, το πειθαρχικό, ή μάλλον εγκαθιδρύεται, έρχονται να ψηφιστούν πειθαρχικές διατάξεις για τους φοιτητές. Mm-hmm. Τι είναι οι φοιτητές? Στρατιώτες, αστυνομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι που χρειάζεται να υπάρχει ειδικό πειθαρχικό δίκαιο για αυτούς. Όταν διαπράττονται αδικήματα, υπάρχει το κοινό ποινικό δίκαιο και όλη η διαδικασία η οποία προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ειδικό πειθαρχικό δίκαιο για τους φοιτητές? Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, το άρθρο 17, το οποίο αναφέρεται σε ενδεικτικά σε ορισμένα από τα παραπτώματα τα οποία θέλει να, θέλει να εγκαθιδρύσει μέσω των πειθαρχικών αυτών διατάξεων η κυβέρνηση, λέει ότι θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα η συνάθρηση, η συνάντηση φοιτητών σε χώρους των πανεπιστημίων όταν ο σκοπός δεν συνάδει με αυτός του πανεπιστημίου. Και, και χωρίς άδεια του Πρίτανου. Δηλαδή, θα πρέπει, ας πούμε, οι φοιτητές μου, όταν βγαίνουν από το μάθημα εκεί στον πεζόδρομο του Παντίου Πανεπιστημίου και μαζεύονται 40-50 παιδιά και συζητάνε και γελάνε και κουβεντιάζουν και συνδικαλιστικά θέματα και κουβεντιάζουν και πολιτικά θέματα και κουβεντιάζουν και προσωπικά θέματα και ό,τι άλλο θέλουν, τέλος πάντων, θα πρέπει να παίρνουν την άδεια του Πρίτανου. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Καλτσόνη, θα μου επιτρέψετε, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι ο διαρκής αγώνας από τη μεταπολίτευση και μετά είναι η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία. Και ο βασικότερος φορέας αυτής της σύνδεσης, που είναι ουσιαστική, είναι οι φοιτητές, έτσι δεν είναι? Είναι τα παιδιά της κοινωνίας που είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο. Και άρα οι ζυμώσεις αυτές και όλα αυτά τα θέματα είναι ουσιαστικά για όλους μας. Η επιστημονική γνώση ούτε κατακτάται και η επιστημονική έρευνα δεν προχωράει αν δεν υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία. Και αυτό δεν είναι ένα πόρισμα που προκύπτει μόνο από την ελληνική ιστορία, είναι ένα πόρισμα που προκύπτει από την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεύτερη κουβέντα και δεύτερη σκέψη πάνω σε αυτό δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στις διατάξεις αυτές και στο νομοσχέδιο αυτό αντιτάσσονται και είναι προς τιμή τους και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον συντηρητικό χώρο. Ή τέλος πάντων βλέπουμε πολύ διαφορετικό πρίσμα μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία, με την πολιτική, με την οικονομία και με τα πανεπιστήμια ακόμα. Δεν έχει εκλείψει το πρότυπο Μουστακλή. Με την οποία εκφράζομαι, αλλά είναι τόσο αδιανόητα όλα αυτά. Είναι τόσο αδιανόητα όλα αυτά που πραγματικά έχουν θέσει όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και νομίζω και όλη την κοινωνία, αν όχι ακόμα σε λίγο, την έχουν θέσει σε μια κατάσταση συναγερμού. Νομίζω ότι όλη η κοινωνία είναι σε κατάσταση συναγερμού. Για όσοι καταλαβαίνουν τουλάχιστον και δεν έχουν τρομοκρατηθεί μόνο από τον κορονοϊό, καταλαβαίνουν τι ακριβώς περνά αυτή τη στιγμή και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά κύριε Καλτσόνη, πάλι, μήπως η μόνη μας λύση εν τέλει είναι να περάσουμε σε κάποιες εντός ή εκτός εισαγωγικών έκνομες ή παράνομες ενέργειες? Θέλω να πω, αν αύριο τα παιδιά θεωρούνται ότι κάνουν κάτι κακό όταν συνομιλούν πολιτικά, ας πούμε, βάζουν ένα θέμα διεθνούς αλληλεγγύης στο πανεπιστήμιο, όπως κάναμε γενιές και γενιές, και συζητούν για, τι να σας πω, για τη Βενεζουέλα, για την Κούβα, για την Αϊτή, για την Παλαιστίνη. Ακριβώς. Αυτό ξαφνικά θα είναι παράνομο, ας πούμε, θα είναι πρόβλημα. Θα είναι ζήτημα. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο πραγματικά. Βέβαια, να πω και το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι και οι πανεπιστημιακοί στη μεγάλη τους πλειοψηφία θα σταθούν στο ύψος του λειτουργήματός τους ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, mm-hmm. και η πανεπιστημιακή κοινότητα στο σύνολό της, οι φοιτητές, οι διοικητικοί υπάλληλοι και η κοινωνία θα είναι, νομίζω, αυτοί οι παράγοντες που θα επαναλάβουν θα επαναλάβουν αυτή τη φορά την ιστορία. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτός ο νόμος θα καταστεί ανενεργός. Όπως ακριβώς κατατέθηκε ανενεργός και 8-15 του 1979 για τα ΑΕΗ, θυμίζω. Και μάλιστα τότε είχε καταστεί ανενεργός με δήλωση του ίδιου του Υπουργού Παιδείας. Όταν μπροστά στις μεγαλειώδεις και πολύ ισχυρές αντιδράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας, αναγκάστηκε να τον πάρει πίσω. Παραφράζοντας τον Ουγκό, θα ήθελα να πω ότι δεν θα γίνουμε φύλακες ούτε των παιδιών μας, ούτε των φοιτητών μας. Πρέπει να διαλέξουμε αν θέλουμε φυλακές και φύλακες ή παιδεία. Ή να είμαστε δάσκαλοι, έτσι. Θα διαλέξουμε σίγουρα το δεύτερο. Η ελληνική κοινωνία θα διαλέξει με βεβαιότητα το δεύτερο. Κύριε Καλτσόνη, ναι. Επειδή εδώ είμαστε για να τα θέτουμε όλα στην κρίση των ακροαδών, θέλω να ρωτήσω κάτι. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει πρόβλημα φύλαξης στα ελληνικά πανεπιστήμια? Ναι, προβλήματα υπάρχουν, βέβαια. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα. Ωραία. Και υπάρχουν προβλήματα, mm-hmm. διότι Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, εξαιτίας της πάγιας υποχρηματοδότησης, mm-hmm. κρατάει πολλές δεκαετίες τώρα. Από όλες τις κυβερνήσεις, ναι. Από όλες τις κυβερνήσεις ανεξαιρέτως, και εντάχθηκε μετά το 2008. Πρέπει να σας πω ότι μόνο μετά την κρίση οι προϋπολογισμοί των πανεπιστημίων βρίσκονται στο 1 τρίτο των ήδη ανεπαρκών προϋπολογισμών που ήταν πριν την κρίση. Φαντάζεστε και αυτό mm-hmm. και μόνο τι σημαίνει. Mm-hmm. Έχουμε τη χαμηλότερη, μάλλον τη μεγαλύτερη, συγγνώμη, αναλογία διδακτικού προσωπικού και φοιτητών σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε τις χαμηλότερες δαπάνες, κρατικές δαπάνες για τα ΑΕΗ σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, αυτή ακριβώς η κατάσταση διαμορφώνει μια σειρά προβλήματα. Ναι, δεν έχουμε διδακτικό προσωπικό. Ναι, δεν έχουμε διοικητικό προσωπικό επαρκές. Τόσο στις γραμματείες, όσο και για τη φύλαξη των χώρων. Ειδικά στα πανεπιστήμια, τα οποία έχουν πολύ μεγάλα κάμπους και όπου εκ των πραγμάτων χρειάζεται, ναι, πράγματι, χρειάζεται προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, μόνιμο, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Προφανώς. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα και τις δυσκολίες που έχουμε, που βεβαίως η κυβέρνηση τις υπερβάλλει και τις χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να επιβάλλει άλλου είδους επιδιώξεις. Διότι προφανέστατα δεν θα έρθει η πανεπιστημιακή αστυνομία για να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί η λύση στο ζήτημα, στο σοβαρό ζήτημα της φύλαξης σε πάρα πολλές περιπτώσεις, προφανώς πρώτιστα έχουμε το πολύ σοβαρό ζήτημα της υποχρηματοδότησης, αλλά γιατί δεν είναι η λύση η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια? Τι ρωτάς τώρα? Γιατί περίμε. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η αστυνομία έχει, θέλει να θα εγκατασταθεί για αυτό το σκοπό, mm-hmm. για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, ας πούμε, είναι απολύτως ακατάλληλη από τη φύση της και από την εκπαίδευσή της, πολλό δε μάλλον που θα πρόκειται τώρα εδώ για νεοπροσληφθέντες, mm-hmm. νέους ανθρώπους που δεν θα έχουν καμιά ιδέα από πανεπιστήμιο και από την ιδιαιτερότητα του χώρου, και με συνέπεια όλο αυτό να δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα και άλλου είδους εντάσεις από αυτές που θα έρθει να λύσει. Εγώ λέω, πώς να σας το πω, το λέω αυτό και στην πιο καλοπροαίρετη ερμηνεία των πραγμάτων. Θα οδηγήσει δηλαδή εκ των πραγμάτων σε αντιθέσεις, σε δυσκολία διαχείρισης της καθημερινότητας και σε συγκρούσεις σε βαθμό τέτοιο που θα παραλύσει η λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων σε μεγάλο βαθμό. Εκτός αν είναι αυτός ο στόχος της κυβέρνησης, για να ευνοήσει ακόμα περαιτέρω τα ιδιωτικά κολέγια. Γι' αυτό έγινε η ερώτηση, κύριε Καλτσόνη. Η απάντηση είναι σε μένα, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έγινε η ερώτηση. Βγήκα από τα ρούχα μου. Γιατί εκείνο το οποίο εγώ καταλαβαίνω όλο αυτό το διάστημα είναι ότι παράλληλα με αυτήν την πολιτική όξυνση της καταστολής, με στόχαστρο το φοιτητικό κίνημα και τους φοιτητές γενικότερα, έχουμε παράλληλα και μερικά δωράκια στα ιδιωτικά ΚΕΚ, έχουμε την εξίσωση των επιτυχίων των κολεγίων με τα πανεπιστήμια. Πώς αμπαλάρεται, δηλαδή πώς δένεται αυτή η διφυής πολιτική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή? Ναι, είναι προφανέστατα το ένα έχει σχέση με το άλλο. Αν και το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας και της πειθάρχησης των φοιτητών, και όχι μόνο των φοιτητών, της πανεπιστημιακής κοινότητας, υπερβαίνει ακόμα και αυτό. Έχει και ευρύτερους στόχους, βαθύτερους στόχους. Όπως. Αλλά προφανώς σε πρώτη φάση σχετίζεται με το γεγονός ότι, επιτρέψτε μου να την πω την έκφραση έτσι, αλλά έτσι τη νιώθω και έτσι νομίζω επιβεβαιώνεται από τα πράγματα, η Υπουργός Παιδείας έχει γίνει τροχονόμος των συμφερόντων των ιδιωτικών κολεγίων. Τα οποία, αν θέλουμε να μιλήσουμε στα σοβαρά, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με πανεπιστήμια. Έτσι. Καμία. Απολύτως. Και επίσης. Και όλο αυτό. Δεν έχουν και καμία σύνδεση με την κοινωνία, θα το πω. Δεν έχουν σύνδεση με την κοινωνία, ακριβώς. Αλλά δεν έχουν και τις υποδομές. Δεν έχουν, ξέρετε ότι σε πολλά από αυτά τα κολέγια διδάσκουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Για να γίνεις καθηγητής στο πανεπιστήμιο με βάση τον νόμο, στο ελληνικό πανεπιστήμιο, όπως και σε ένα πανεπιστήμιο, πρέπει να φέρει τη διαδικασία. Εγώ δεν λέω ότι τα πράγματα είναι ιδανικά. Ποτέ, σε καμιά περίπτωση, σε καμιά κοινωνία, σε κανένα πανεπιστήμιο δεν είναι ιδανικά. Ωστόσο όμως, οι φοιτητές μας όταν βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας όχι με ευθύνη δική τους και όχι με ευθύνη των πανεπιστημίων, αλλά με ευθύνη της πολιτείας και των κυβερνήσεων, παρόλα αυτά όμως διαπρέπουν όλοι όταν συνεχίζουν τις σπουδές τους στο επιστημονικό τους αντικείμενο. Στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές όταν πηγαίνουν. Και δεχόμαστε επανειλημμένα συγχαρητήρια από τους συναδέλφους του εξωτερικού. Εδώ, κύριε καθηγητά, άνοιξε πάλι η συζήτηση για το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να σπουδάζουμε όλοι. Άνοιξε πάλι η συζήτηση, κλείστε τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Μα ακριβώς γι' αυτό εγώ χαρακτήρισα κάποια στιγμή και πολλοί άλλοι χαρακτηρίσαμε το νομοσχέδιο αυτό οπισθοδρομικό. είναι βαθιά οπισθοδρομική η αντίληψη της, της κυβέρνησης για τα ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Και είναι οπισθοδρομική και στρέφεται όχι μονάχα ενάντια στους φοιτητές ή ενάντια στα παιδιά από τα κατώτερα, από τα λαϊκά εννοώ, κοινωνικά στρώματα τα οποία θα δυσκολεύονται με αυτές τις ρυθμίσεις όλο ένα και περισσότερο να σπουδάσουν, να μπουν στο πανεπιστήμιο, να τελειώσουν το πανεπιστήμιο κτλ. Mm-hmm. Αλλά στρέφεται σε τελική ανάλυση ενάντια συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί τα κράτη και οι κοινωνίες που προοδεύουν είναι αυτές οι οποίες έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, από την προσχολική εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση. Για να δούμε μια σειρά χώρες που έχουν προοδεύσει τις τελευταίες δεκαετίες τι δαπάνες καταβάλουν αναμαθητή και αναφοιτητή. Θα δούμε ότι αυτές οι χώρες οι οποίες προοδεύουν είναι αυτές οι οποίες καταβάλουν τα υψηλότερα ποσά αναμαθητή και αναφοιτητή. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί επίσης. Σε με την Ελλάδα, βέβαια. Βεβαίως. Όπου εδώ τα καταβάλει ο γονιός και με θυσίες τεράστιες. Ακριβώς για να μπορέσει. Γιατί αυτό θα πω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι και όλων των αρχαίων λαών και είναι παρατηρημένο ότι η παιδεία θεωρείται το πραγματικό δώρο στα παιδιά σου. Mm-hmm, mm-hmm. Μία τελευταία ερώτηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κόμματα εντός των πανεπιστημίων και με τις πολιτικές κινήσεις εντός των πανεπιστημίων. Υπάρχει αντίστοιχη κατάσταση στα πανεπιστήμια του εξωτερικού? Γιατί επίσης το ακούμε πάρα πολύ συχνά ότι ένα από τα κύρια προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων είναι η ύπαρξη των κομμάτων εντός τους. Ναι. Καταρχήν αυτή τη συζήτηση και τις κατηγορίες για την ύπαρξη των κομμάτων και των παρατάξεων, η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σε απευθύνει στη δική της παράταξη. Ελάτε κύριε καθηγητά τώρα. Ελάτε κύριε καθηγητά. Ναι. Θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό. Από την άλλη, θα ήθελα να πω ότι ανεξάρτητα του τι συμβαίνει σε διάφορα ξένα πανεπιστήμια, δεν είναι πάντοτε η ίδια κατάσταση. Mm-hmm, mm-hmm. Εξαρτάται από την ιστορία, από τις πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί κτλ. Δηλαδή, διαφορετικά είναι στις ΗΠΑ, αλλιώς είναι στη Γαλλία που είχε ζήσει την εμπειρία του Μάη του 1968, αλλιώς είναι στη Γερμανία, αλλιώς είναι στη Δανία. Δεν υπάρχει μια ενιαία κατάσταση. Στη χώρα μας υπάρχει μια ιστορική εμπειρία. Υπάρχει ένα πανεπιστημιακό και ένα φοιτητικό κίνημα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για την αναβάθμιση και για τον αγώνα για την δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά και για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, ήδη από τη δεκαετία, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 50 και του 60. Για να πάμε μετά στο Πολυτεχνείο, για να πάμε στη μεταπολιτευτική περίοδο. Οι παρατάξεις είναι κομμάτι της δημοκρατίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε με μερικές από αυτές, μπορεί να μην συμφωνούμε με καμία από αυτές. Μπορεί οι πρακτικές τους πολλές φορές να πρέπει να γίνουν αντικείμενο σφοδρής κριτικής. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό είναι η δημοκρατία. Έτσι. Να υπενθυμίσω, επειδή υπάρχει συμπρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει δια νόμου, με επόμενο νόμο πιθανά, το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικούς συλλόγους, που θα είναι μια πράξη και αυτή κατάφορης παραβίασης, δημοκρατικής παραβίασης της συνδικαλιστικής τους ελευθερίας, να υπενθυμίσω ότι αυτή η αντίληψη προσομοιάζει με την αντίληψη της δικτατορίας και της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Μα εκεί γυρίζουμε, στη δικτατορία ουσιαστικά. Που όχι παρατάξεις, το επόμενο βήμα, για να μην πω το ταυτόχρονο βήμα, είναι όχι πραγματικά δημοκρατία στους φοιτητικούς συλλόγους και στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ξαναλέω, ανεξαρτήτως από τις κριτικές παρατηρήσεις που μπορεί να έχει κανείς για κάποιες ή και για όλες ανεξαιρέτως τις φοιτητικές παρατάξεις, είναι κομμάτι της δημοκρατίας. Όπως και τα πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως τι ψηφίζει κανείς ή αν απαξιώνει, αν δεν ψηφίζει τίποτα από όλα αυτά και δεν τον ικανοποιεί τίποτα από όλα αυτά, τα κόμματα είναι κομμάτι της δημοκρατίας. Να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλτσόνη. Καλή δύναμη, είμαστε δίπλα σας. Και θα είμαστε δίπλα σας. Πιστεύω ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα επιτρέψει σε αυτό το τερατούργημα, το αντιδημοκρατικό, που με αυτόν τον ανήθικο τρόπο εν μέσω πανδημίας τον φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή του σε καμιά περίπτωση. Δεν θα γίνουμε φύλακες και δεν θέλουμε φυλακές, θέλουμε παιδεία. Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάρα καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι. τα ελπάπησα από σε ο γάκε φουκουέ επέ ο εα είπε κουμπλέ δε είπα σο καπιότε κι συμπτήσε αγέτα αγές κουκουέ σε λέτε κάτε κουκουέ σε λέτε κάτε. Τα τέτ βαετέ, όσα κουθουγούε, περπάλ και παπάρ και παέ, κουκλέ, δε είπα σο καπιότε, κι συγκίσε αγέθα αγές, κουκουέ σε λέτε, κάτε. Λοιπόν, τώρα που ο Δημήτρης βγήκε για λίγο έξω, να τα πω εγώ, γιατί είμαστε και μια ασυλή. Εμείς δεν είχαμε κάγκελα γύρω από το Πανεπιστήμιο. Το θεωρώ τιμητικό το ότι αντισταθήκαμε όταν πήγα να βάλουν τα κάγκελα. Έφυγα εγώ από το Πανεπιστήμιο για να μπουν κάγκελα. Και το δεύτερο είναι όταν γίνονταν καταλήψεις ακόμη, κάναμε εμείς ίδια την περιφρούρηση. Και να θυμίσω ότι ακόμα και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου του 90, οι σχολές οι οποίες δεν πάθαν τίποτα ήταν οι σχολές μέσα στις οποίες ήταν οι φοιτητές τους με πρώτη την Καλών Τεχνών, στην οποία έχει και τεράστια αξία έργα. Ένα σωρό κόσμος. Ήταν μέσα για να υπερασπιστεί τη σχολή του και παράλληλα να διεκδικήσει και τα δικαιώματά του. Δεν άλλαζε το ένα από το άλλο. Και να πω ότι κάποια στιγμή, όταν είχαμε κάνει μια κατάληψη στη βιομηχανική της Θεσσαλονίκης, τώρα δεν τη λέμε βιομηχανική, τη λένε νομίζω Πανεπιστήμιο Μακεδονία, ένα από τα βασικά ήταν ότι καθόμασταν περιφρούρηση ήδη. Όταν κάναμε κατάληψη 6 μήνες στην κτηνιατρική, ένα από τα βασικά ήταν η περιφρούρηση. Και για να πω και το άλλο και πώς συμμετέχεις, ως εργαζόμενη φοιτήτρια, ως εκτός παρατάξεων, ήμουνα κάθε βράδυ μετά τη δουλειά, πήγαινα να κάνω μπάνιο στο σπίτι και πήγαινα να κάνω την περιφρούρησή μου, γιατί όφυλα. Γιατί είσαι και πολίτης. Και σε εκείνες τις κουβέντες που γίνονταν εκεί, παίζαμε και τάβλη, παίζαμε και πρέφα. Έμαθα πολύ καλή πρέφα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά σε εκείνες τις κουβέντες εκεί, που γίνονταν εκεί, έγινε πολιτικό όν. Και αν το Πανεπιστήμιο δεν έχει ως βασικό ζητούμενο να σε κάνει πολιτικό όν, δεν ξέρω ποιος άλλος χώρος το έχει. Γιατί εκεί είσαι και στην πιο προνομιούχα φάση. Αναρχικούς και ωραίους, που χειλεβέντες νέους, αναρχικούς και ωραίους, όπα η Επανάσταση. Έτσι πρέπει για χαρά, εσύ θα κρίζεις. Σου είπε πως επέρασε πολλά, θέλει να φύγει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ. Τι για την κυβέρνηση, τι για την κυβέρνηση. Δώσε ρεφρέν στο λαό, δώσε ρεφρέν. Ας τι να λέει, ας τι να λέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κυλέει. Αυτό το ήσασταν άλλη γενιά, μην το ξανακούσω και μην το ξαναπείτε. Είσαστε πολύ καλύτερη γενιά από εμάς, γιατί μου λένε εδώ ήταν άλλος ο καιρός όταν ήμουν εγώ στο Πανεπιστήμιο. Και καταλήψεις κάναμε και πορείες κάναμε και κατοστάρια που μας κυνηγούσαν οι μπάτσοι κάναμε. Τα ίδια ακριβώς πράγματα. Γιατί είναι ίδιες οι ανάγκες. Ακριβώς. Και γιατί εκείνη την εποχή απλώς ήταν, θα έλεγα, η μόνη διαφορά ότι είχαμε ένα πολύ πιο μορφωμένο παλιότερο υλικό φοιτητικό μέσα στα πανεπιστήμια. Ήθελες δεν ήθελες για να σταθείς στο αμφιθέατρο έπρεπε να κάτσεις να στρώσεις τον κόλο σου να διαβάσεις. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Υπήρχαν δάσκαλοι που στέκονταν ως δάσκαλοι και που τους θυμάσαι ακόμα. Δεν θα ξεχάσω, ήμασταν στο έτος μας 200, από τους οποίους 6 ήμασταν εργαζόμενοι. Μόνο ένας καθηγητής ρώτησε ποιος Μοσκοβίτης, ποιοι από εσάς δουλεύουν, γιατί δούλευε και ο ίδιος όταν ήταν φοιτητής, για να μπορέσουμε να δούμε τα εργαστήριά τους τι ώρες θα τα κάνουν. Κανένας άλλος δεν νοιάστηκε. Αυτόν τον άνθρωπο τον θυμάμαι και τον τιμώ. Για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι φοιτητές να έχουν χωριστά εργαστήρια, χρειάστηκε αγώνας, στον οποίο αγώνα έπαιξαν ρόλο οι παραστάσεις, οι παρατάξεις. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το στοιχειώδες δικαίωμα να μπορούμε να σπουδάσουμε ουσιαστικά. Και επίσης να πω ότι δεν αλλάζει και τώρα. Είναι πάρα πολλά τα ταξικά πρόσημα στις σπουδές. Κυρίως ταξικά είναι. Ακριβώς. Άλλα παιδιά μπαίνουν στην ιατρική, συνήθως, έτσι μιλάω για την πλειοψηφία. Άλλα παιδιά μπαίνουν στην αντίστοιχη βιομηχανική. Κοίταξε, άλλα παιδιά μπαίνουν στα ΤΕΙ. Και δεν, επειδή ακούστηκε αυτό και με τις υπογραφές καθηγητών για τον Κουφοντίνο. Από αυτό το ΤΕΙ που πήγανε μετά πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ταξικό. Ξέρατε. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Θα σου πω, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, η δεύτερη ενασχόλησή μου έχει να κάνει με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Προετοιμάζω παιδιά για τις πανελλήνες. Οπότε έχω μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς επικρατεί αυτή τη στιγμή στην παιδεία μας και στην προετοιμασία των παιδιών. Όχι, είναι ξεκάθαρα ταξικό το ζήτημα. Τα εφόδια που δίνονται σε ένα παιδί, όποιες δυνατότητες και να έχει αυτό το παιδί, δεν είναι ίσα. Υπάρχει δηλαδή από την αρχή που θα πατήσεις στο λύκειο μέχρι το τέλος που θα βγεις μετά τις πανελλήνες, όλη αυτή η πορεία έχει έναν ταξικό μπαμπούλα από πάνω της. Έτσι είναι απολύτως. Εντάξει, έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Τώρα, εδώ Αναστάσης που μου λέει για την κομματάρα του Βασίλη του Καρά, να ανοίξει την πέρδικα. Αναστάση μου, welcome to the club. Εμείς εδώ είμαστε και με τον Τζακ και με ό,τι θέλεις. Εδώ θα είμαστε. Μέσα στα κυκλώματα αλλάζεις το βράδυ ονόματα. Ρωτάει ο ακροατής τι μάθημα κάνει ο συνάδελφος Κουλιάρης. Αερολόγος είναι, ειδικός. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Πες τα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Τα έχουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτά τα παιδιά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη. Από τους συμφοιτητές του γιού μου. Εντάξει, ο Παναγιώτης τελείωσε, αλλά τελείωσε φέτος. Και κάποια από τα παιδιά είναι εργαζόμενα παιδιά. Συνεχίζουν, ας πούμε. Και συνεχίζουν να δίνουν τα μαθήματά τους. Και συνεχίζουν να αγωνίζονται. Και συνεχίζουν να δουν το παρόν. Κάποια και με προβλήματα υγείας. Βλέπω πανέμορφα παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που βλέπουν προβλήματα παντού. Τα παιδιά στην πλειονότητά τους, τα νέα μας παιδιά, είναι υπέροχα παιδιά. Υπέροχα παιδιά. Και παιδιά που θα συνεχίσουν να αγωνίζονται. Και είμαι σίγουρη γι' αυτό και το βλέπουμε. Και παιδιά που θα συνεχίσουν να δέχονται τις επιθέσεις της κυβέρνησης, σαν αυτό που γίνε χτες, το αδιανόητο με το που άνοιξε το πανό, ότι πέσαν οι μπάτσοι, ας πούμε, και άρχισαν και βαράγανε όποιον είδαν μπροστά τους. Γιατί απλώς και μόνο έχουν άλλη άποψη. Και εκεί θέλω να πω, το θέμα δεν είναι μόνο των καθηγητών, το θέμα δεν είναι μόνο της φοιτητικής κοινότητας και των πανεπιστημιακών, είναι όλων μας. Οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Όπως σε κάθε δίκαιο αγώνα εν τέλει. Φιλόλογος είσαι, λέει. Αερολόγος. Φιλόλογος, αερολόγος. Εδώ κάποιοι παίρνουν δάνεια με κοπανί στο αέρα, εγώ δεν θα πουλάω. Κρίμα. Εγώ μόνο δεν έχω πάρει ένα δάνειο, έχω πάρει και αυτό, άστο, μην το συζητάμε. Δεν θέλω να το συζητήσω. Παρακαλώ, ακόμα δεν θα με θέλω. Παίρνει τράπεζα τηλέφωνο. Έχουμε μια, το ξέρω όμως το τηλέφωνο, την έχουν πατήσει. Ναι. Δεν το σηκώνω. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στον Κούλαλη, με όλη μου την καρδιά. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος, είναι μπεργέτης μου μεγάλος. Πες μου λοιπόν που κάθεται, να πάω να τον γνωρίσω, για το καλό που μου κάνε να τον ευχαριστήσω. αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι βεργέτης μου μεγάλος. Ξέρεις εσύ. Έχουμε κέφια σήμερα. Εγώ μονίμως. Ναι, εντάξει, εντάξει. Έπεσα μικρή στη μαρμίτα με τα κέφια. Κατάλαβε, είμαι σαν τον Οβελίξ, αλλά σε κέφι. Και σε άλλα, αλλά και σε κέφι. Δεν μπορώ να πω. Γενικά έχω μια τάχτη. Τι λέει. Την αλήθεια. Είπαμε. Καταρίνα, ό,τι και να βλέπεις εδώ μέσα είναι αληθινό. Είναι από τους λόγους που την ακούω. Ναι, ναι, ναι. Είναι από τους λόγους που την ακούω. Είναι. Σ' ακούω και μου δίνει. Όχι κουράγιο, δηλαδή. Καταρίνα, δική μου ακροάτρια είσαι. Είμαι και δική σου ακροάτρια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρίως δική σου ακροάτρια. Εντάξει. Να. Εκεί, μην με ακούσει κανένα. Τίποτα. Λοιπόν, δύο κροατές έχω. Η μάνα μου δεν με ακούει σήμερα για ψώνια και έχω την κατένα, δεν έχω άλλους. Λοιπόν, έχουμε σήμερα μια συνέντευξη, ναι, η οποία κρατάει γύρω στα 40 λεπτά μας με τα τραγουδάκια της και θα τη βάλουμε να παίξει όλοι. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στο chat. Βεβαίως. Αλλά δεν ήθελα να διακόψουμε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Ο κύριος Γιώργος Ζάγκαλης έφυγε από την Ελλάδα στα 19 του χρόνια. Βρέθηκε στην Αυστραλία, όπου άρχισε να δουλεύει βιομηχανικός εργάτης. Η οικογένεια, μια οικογένεια κομμουνιστική, με το ένα παιδί στον Ελλάς, να θυσιάζεται για την πατρίδα, όπως λέει και ο ίδιος, μοιράζεται στα δυο, η μισή στην Τασκένδη, η άλλη μισή στην Αυστραλία. Ο πατέρας με τον ένα γιο στην Αυστραλία, η μάνα με τον άλλο γιο στην Τασκένδη. Τιμή μας αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, τιμή μας και χαρά μας. Απλώς θέλω να πω 2-3 πράγματα που δεν τα λέει ο ίδιος, γιατί περισσότερο τον νοιάζει τι θα κάνουμε στον αγώνα στα 91 του, παρά όλα τα άλλα. Αυτή η οικογένεια λοιπόν θάβει κάποια στιγμή τη μάνα στην Τασκένδη και τον πατέρα στην Αυστραλία, και η μεγάλη στιγμή για εκείνον είναι η στιγμή που μπορούν να φέρουν πίσω στους δρυμάδες στην Ήπειρο τους γονείς και να τους θάψουν μαζί. Η ιστορία της οικογένειάς του είναι η ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Το πρόσωπό του είναι το πιο όμορφο πρόσωπο της ελληνικής αριστεράς. Είναι τιμή μου και χαρά μου που μου μίλησε αυτός ο άνθρωπος και πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ φωτεινοί άνθρωποι σαν και εκείνον που υπάρχουν γύρω μας. Αν ξέρετε κι άλλους, είμαστε εδώ, έτσι, Δημήτρη? Βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα. Αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε με μεγάλη μας χαρά. Ναι, αλλά... Όχι, από καιρό σε καιρό. Ναι. Ξεκινάτε μικρό παιδί και είσαστε τώρα 90 χρονών και συνεχίζετε να βλέπετε το τέρας του καπιταλισμού και συνεχίζετε αυτόν τον αγώνα και έχετε περάσει... Είσαστε εργατική τάξη καταρχήν, να πούμε αυτό, έτσι δεν είναι? Ανήκετε στην εργατική τάξη. Βέβαια. Να μου πείτε... Τι δουλειές έχετε κάνει, να μας πείτε. Α, που εργάστηκα. Βέβαια. Όταν ήρθα στην Αυστραλία 19 χρονών, πήγαινε στο εξωτερικό γυμνάσιο στην Ελλάδα, ήρθα εδώ, η χώρα αυτή την περίοδο εκείνη δεν επιτρώνει σαν γιατρός, δικηγόρος, εργάτης ήταν αγρότης, μας φέρανε όλους τα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, συντήρων, λαστίχων, δηλαδή τροφή για τα εργοστάσια, και δούλεψε τη μηχανή αυτοκινήτων, συνεργογιστής. Ήταν να πήγαινε και στο πανεπιστήμιο, να τελειώνω τις σπουδές μου, αλλά παίρνοντας τα εργοστάσια, άνοιξε ένα νέο βιβλίο, ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Και έτσι, αντί να πάω στο Πανεπιστήμιο των Επιστημόνων, πήγα στο Πανεπιστήμιο της Ζωής. Μετά από το που δούλεψα στο εργοστάσια και για πρώτη φορά, όχι μπράχα όλα και δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες, μπαίνουν σε εργοστάσια για πρώτη φορά, αρχίσαμε να αποκτούμε υπέρ από την κοινωνική μας ιδεολογία που είχαμε και συνδικαλιστική, και δεν είναι καθόλου δύσκολο. Μέσα εκεί εκλέγηκα παρελειμμένας σε διάφορες θέσεις στο Σωματικό Σωματείο. Εδώ στην Αυστραλία βρήκαμε και συνδέσμους Ελλήνων εργαζομένων που κανέφυγαν πολεμικά

μάχη με το νούμερο 8. Με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το, ποιο είναι το όνομά μου. Εδώ, ας την επιτράπει η μερολοσυνδύο, θα μπορούμε να πούμε τι να κάνουμε κάτι και παραπάνω. Δεν δούλεψα, όπως είπα στον σύλλογο αυτό, μετά δούλεψα 10 χρόνια σαν στέλεχος του Κομιστικού Κομμάτου της Αυστραλίας με την ενότητα και τη δουλειά στα εργοστάσια και σχολός η πολιτική του κόμματος ήταν όχι μόνο να μιλάμε για τα εργοστάσια, αλλά και να δουλεύουμε στα εργοστάσια. Και έτσι πει ότι δούλεψα στα τρένα, και από κάπου στον καιρό εκλεγήκαμε μαζί με πολλούς άλλους αριστερούς και από όλες τις εθνικές μειονότητες στην ηγεσία του Σωματείου με το πέρασμα του χρόνου και εκεί πρόεδρος του Σωματείου των Σιδηροδρομικών με κάπου 180.000 μέλη. Λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα συμμετείχα και πολύ στην δραστηριότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος Αυστραλίας, στο οποίο συμμετείχαμε κάπου πάνω από 1.000 Έλληνες Κλινίδες, στο διάστημα των τελευταίων 40 χρόνων, ήμασταν το μεγαλύτερο γονίτες αριθμός μη ενδοξώνων στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αυστραλίας. Εκεί πέρα μέσα είχαμε τους δικούς μας πυρήνες, τους δικούς μας οργανισμούς, και εμπελούσαμε και την εκεί μας γλώσσα, αν θέλετε, ήταν ένα άλλο μέρος της προσοχής. Και τον αγώνα μας ήταν όχι μόνο να πω θα αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις ταξικές μας ανάγκες και δεν εξάγουμε τον ταξικό αγώνα, πόλεμο, αν θέλετε, αλλά ταυτόχρονα δεν μιλήσουμε τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας σε μια χώρα που είχε σαν πολιτική και ακόμα στο σύνταγμα της πολιτείας, τη ρατσιστική πολιτική της Λευκής Αυστραλίας. Αλλά με την Αυστραλία δηλαδή αντιδρούν οι Αγγλοσάξονες, λευκοί κατακτητές της χώρας αυτής, γιατί ζούσαμε με το μύθο οι Αγγλέζοι το είχαν ξεπουλήσει ότι η χώρα αυτή ήταν εκείνη και ακριβώς πρώτα οι Αγγλέζοι οι πλειοκράτες και την αξιοποιούν. Παρομοίζω το γεγονός ότι η χώρα αυτή κατοικείται εδώ και 60.000 χρόνια από τους ενδογενείς που δεν είναι ούτε ανθρωποφάγοι ούτε πρωτόγονοι και ούτε δικό τους πολιτισμό, κανόνες ζωής και εκτοπίστηκαν και τώρα τελευταία παλεύουν και αυτοί για να δουν πώς θα επιβιώσουν, πώς θα αποκτήσουν κάποια δικαιώματα στη γη τους και ένα τεράστιο κίνημα. Ακόμα και προθέσαμε με διαδηλώσεις για να δικαιωθούν τα αιτήματα των Ιθαγενών, για να έχουν αξίες στο Κοινοβούλιο, να μπορούν να αποκτήσουν τη γη εκεί που γεννήθηκαν. Και πολλά από τα αιτήματά τους, Λαμπρινή, είναι παρόμοια και μας των δοπτικών μειονοτήτων. Γιατί και εμείς, αρρώματος, πρόεδρος, σύνταγμας αρνείται να ψηφίζουμε, να ψηφίζουμε επιτρέπεται, αλλά εκλεγούμε στο Κοινοβούλιο, αν δεν αποκηρύξουμε και την ανταγωνική μας υπηκότητα. Ενώ όμως η Αυστραλία επιτρέπει να υπάρχουν διπλή υπηκότητα και μπορούν να ψηφίζουμε σε πολλούς και διάφορους χώρους, όταν χρειάζεται να εκλεγούμε στο Κοινοβούλιο, αν δεν αποκηρύξουμε την υπηκότητα της χώρας που γεννηθήκαμε και καταγόμεθα, δεν έχουμε δικαίωμα. Μετά η πολιτογράφηση. Τεράστιους αγώνες για να προκυθούν το δικαίωμα του πολίτη. Αν και όμως λέει μετά από 5 χρόνια, όταν δεν είσαι εγκληματίας, κάνει αίτηση και μπορείς να γίνεις. Λοιπόν, σε πάνω από 1.500 Έλληνες αρνήθηκαν το δικαίωμα να γίνουν πολίτες, γιατί το αναξεστήσουν τέτοια δικαιώματα με τον υπόλοιπο κόσμο στην πολιτική και τη συγκεκριμένη τους δραστηριότητα. Ορισμένως θέλω να μας διώξουν κιόλας, άρον-άρον, να ψαπελάσουν τεράστιες αγώνες και να χαθεί αυτή η μάχη. Θέλανε να σας διώξουν επειδή ήσασταν κομμουνιστές, έπαιζε ρόλο αυτό? Αυτό, θα φέρω παραδείγματος χάρη το πράγμα το δικό μου. Ήταν το 50. Το 55 μετά από 5 χρόνια έκανα αίτηση για να γίνω αυτοκλήμας επίκουρος. Δεν είχα κατηγορηθεί και δεν θα έχω ενωστά παραδείγμα εγκλήματος άλλης παρανομίζω από κανένας ακόμα και πρόστιμα τροχαίου. Την απάντηση που πήρα από το Υπουργείο είναι ο Υπουργός εξέτασε την υπόθεσή σας και δεν το θεωρεί ότι είστε κατάλληλος για να γίνετε υπήκους. Τίποτα, έχω καμία εξήγηση. Γιατί είχε το δικαίωμα άφηγο με τον νόμο Υπουργός να αποφασίζει τι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Λοιπόν, μου πήρε 22 χρόνια για να γίνω Αυστραλός υπήκος το 1972-1973, ότι για πρώτη φορά ξέρετε στην Αυστραλία μια προοδευτική κυβέρνηση με τις αγωγικά τα προοδευτικά σε σχέση με την προηγούμενη πλήρως συντηρητική και ρατσιστική και άρχισε να πλέουμε κάπως καλύτερα και την απρόληψη που πήραμε όχι μόνο έγινε μόνοι μας πολίτες αλλά επίσης να σηκώνουμε και εμείς παντιέρα και να απαιτούμε δικαιώματα να υποχρεώνουμε τη χώρα να θεωρήσει τουλάχιστον λεκτικά ότι είμαστε πολύ πολιτιστικοί να ανταποκρίσει ένα μέρος των ετοιμάτων μας και να διδάσει τη γλώσσα και ο πολιτισμό μας στα δημόσια κρατικά σχολεία. Αυτές οι κατακτήσεις που κάναμε δεν ήταν τεράστιες, αλλά ήταν όμως υπολογίσιμες και βήματα προς κάτι το καλύτερο. Αλλά όσο πλησιάζαμε προς κάτι το καλύτερο, τότε το κατεστημένο, στη φωλιά του οποίου βρίσκονται όλες οι δραστικές και αντιστοιχικές απόψεις και κατακτήσεις, έβαζε το φρένο και μας σταμάταγε και λέγε ξεκάθαρα ότι εμείς αποφασίζαμε και τι θα κάνετε γιατί θα πάρετε και θα αναπνεύσετε και όχι. Εμείς θέλω να διοικούμε την πολιτιστική Αυστραλία και όχι να παίρνετε μέρος κι εσείς. Και εδώ το παλεύουμε τώρα. Γιατί με το πέρασμα του χρόνου έχουν έρθει και διαφοροποιήσεις και μέσα στη μεγάλη ηλική παροικία, όπου μιλάω ηλική μειονότητα των μισών εκατομμυρίων ατόμων ηλικής καταγωγής. Ορισμένα παιδούσα την πιάσανε, πέρασανε στο επίπεδο των μικροεπιχειρηματιών με την πτέψη θα γίνουν μέρα μεγάλη. Εν τω μεταξύ το μεγάλο το φίλι τους τρώει πρωτού φτάσουν εκεί. Ορισμένοι φτάσανε και θα τα πάνε καλά με τον κατεστημένο. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων Αυστραλών και των παιδιών τους που είναι γεννημένα εδώ είναι εργαζόμενοι. Κάνοντας τους χαμηλότερους μισθούς και κάνοντας τις πιο δύσκολες και δρόμικες εργασίες. Και δεν είναι, αυτή είναι η τύχη του της εργατικής τάξης Αυστραλίας γενικά. Αλλά επειδή σε πολλές περιπτώσεις ορισμένοι άτομα ηλικής καταγωγής δεν κατέχουν τελείως την αγγλική γλώσσα και δεν μπορούν να πάρουν κάποια ειδικότητα, χρησιμοποιούνται βέβαια σαν οι πιο χαμηλοπληρωμένοι εργαζόμενοι και εδώ παλεύουμε στο κρατικό κίνημα να δούμε ότι οι αγώνες που κάνουν δεν βγαίνουν μονάχα κερδισμένοι λιγότερο οι τεχνίτες και οι ειδικευμένοι αλλά να παλέψουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο των χαμηλοπληρωμένων εργατών. Κύριε Ζάγκαλη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είδα το βιβλίο για τη μητέρα σας και για την οικογένειά σας. Για τη μητέρα σας θέλω να ρωτήσω. Α, για τη μάνα μου. Και την οικογένειά σας. Ακριβώς αυτό, πώς η οικογένειά σας για μένα, το ξαναλέω, είναι Η ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Εκείνο το μάνα σε φέραμε με συγκλώνησε. Θέλετε να μας πείτε πέντε λόγια? Και βέβαια, γιατί όχι. Και θέλω από την αρχή να πω. Βεβαίως. Η ιστορία της φαμίλιας μας ενδιαφέρει πολύ από αυτές των άλλων οικογενειών που περάσαν δυσκολίες του πολέμου, του δεύτερου πολέμου, κατοχή, αντίσταση, εξορίες, καταδιώξεις και το καθεξής. Ο πατέρας, ο αδερφός μου μεγάλος, κατάθηκε στην Επόνο όταν ήταν 19 χρονών και έμεινε το τροφέκι στα χέρια μια μικρή ανάπαυγα το 45 μέχρι το 49 με τον Δημοκρατικό Στρατό, οπότε αποσύρθηκαν προς τις Συντακτικές Δημοκρατίες. Ο αδερφός μου κατέληξε στην Ελληνική Ένωση, στο Ουσμπεκιστάν. Η μάνα μου είναι στο χωριό με τον πρόεδρο μου, τον αδερφό. Εγώ και η μεγάλη μου αδερφή, το 47, φύγαμε για την Αθήνα, που ήταν εκεί ο πατέρας μας, είχε μια δουλειά, για να αποφύγουμε τους χειρόδρομους, γιατί, όπως ξέρεις, ξανά ρωτήσετε, μετά την μετά το τάσο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που το ΑΜΕΛΑΣ παρέδωσε τα όπλα και γύρισε στο χωριό και στις πόλεις για να δούμε πώς θα πάμε στη νέα κατάσταση. Οι νικητές της μάχης αυτής ξεκίνησαν ένα τεράστιο πόλεμο βιασμού εκτελέσεων και εξοριών. Ο πρόεδρος βρέθηκε τόσο εξόριστο στον Αϊστράτη. Η μάνα μου με τον αδερφό μου το μικρό στην Ουγγαρία. Μέχρι το 1950 δεν ήξερα ποιος ζούσε τους δικούς μου, διότι ξέραμε αν ζούσαμε εμείς. Και όπως λέω και σε ένα βιβλίο που έχω γράψει για τη μάνα μου, και αρχίζω έτσι. Την είδα για τελευταία φορά τον Ιούλη του 1947, όταν έρχομαι από χωριό και με ξεπροώδησε στα λόγια. Και μου λέει για να σε ευχαριστήσω, μωρέ γάκι, μάτια μου, κοργάκι γάκι. Η μάνα μου είχε την παιδιά, την αγάπη προς τα παιδιά, δεν την έλεγε με γλυκό λόγο, δεν είχε χρόνο. Το λέει όμως με τον αγώνα που έκανε για να φάμε ψωμί. Με την προσπάθεια να δαρύνει το αδερφό μου να παραμείνει αντάρτης, να παρά το μαζεύει, να τον γιατρεύει και με τον κορώνα τον στέλνει, γιατί έχει και άλλη μάνα ανάγκη, η μάνα Ελλάδα. Αυτή είναι η τελευταία φορά που δεν την μάνα μου. Ήμουν μικρός, δεν ήξερα ότι ένας χωρισμός θα ήταν φόρος ζωής. Μετά την ξαναείδα, το 1976, όταν επισκέφθηκαν τα σκέντη στον τάφο της, εκεί που πέθανε. Ξέρεις, χωρίσαμε σαν τα παιδιά του λαού, τα παιδιά της μάνας μου, πατέρα μου. Όλα τα αυτά, οι αποστάσεις μας χωρίζανε. Ήταν πολύ πιο μεγάλες από τα αισθήματα που είχαμε ένας προς τον άλλον, όσο τα συγκινείς, αλλά μια κοινή ιδεολογία. Τη συμμεριζόμασταν. Και βρήκαμε τον τρόπο να συναντιόμαστε. Και τώρα που πέρασα και εγώ στην εξύπηκά μου πριν 25 χρόνια, πήγαινε στην Ελλάδα τακτικά, στο χωριό μου, δεν είχα άλλο τρόπο. Πήγαινα από καιρό σε καιρό. Αισθανόμουν μια υπερένταση, μια βαθιά ανάγκη να σμίγω και με το εκεί κίνημα. Έμενα λίγο καιρό και δεν έκανα ποτέ τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τα μεγάλα αυτά πολιτιστικά και πολιτικά συμβάντα κάθε Σεπτέμβρη. Και στα Γιάννενα που πήγαινα που γινόταν εκδήλωση το ωραίο φεγγάρι να πούν τα παιδιά και τα εγγόνια μου το χορούς και τα τραγούδια και να ξέρουν κάτι παραπάνω από τον νερό και τον Ευαγγελιό. Μάθανα και τον Πρόσωπο Λάς και την Λάδα και μάθανα και τη Διευθύν. Ήταν όμορφη, είπα την μάνα, παππού, πατέρα. Τα σε έλεγα πεντάμορφη. Γιατί εκεί στον αντίκο δίπλα, στο σκοπευτήριο της Καραγενής, είπε καγραμμένο με μεγάλα γράμματα στον αντίκο. Η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου είναι αυτή που αγωνίζεται. Και αυτή ήταν η μάνα μου. Όχι η μάνα μου. Η μάνα του κάθε αγωνιστή. Λοιπόν, κύριε Ζάκαλη, είναι συγκλονιστικό. Η φαμίλια μας ξαναβρεθήκαμε. Γνωριστήκαμε. Με το μέσο επικοινωνίας που έχουμε τώρα, με το χρόνο και τα λέμε. Και με άλλη μας χαρά, είναι δε όλοι σχεδόν ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Σκέφτομαι, ξεκινήσατε με τη λέξη λαοκρατία, βρεθήκατε σε ένα ξένο τόπο και η λέξη αυτή απέκτησε ένα άλλο νόημα. Αλλά δεν την εγκαταλείψατε ποτέ με έναν τρόπο και είναι σαν η μητέρα να ήταν οδηγός ακόμα και όταν είχατε φύγει, όταν χωριστήκατε. Δηλαδή δεν χωριστήκατε ποτέ ουσιαστικά. Την τιμήσατε την πολύ μητέρα. Πολλοί με ρωτάνε, πολλοί με ρωτάνε εδώ, όχι μονάχα Έλληνες αλλά και μη. Ποιος αρέσει πιο πολύ, Ελλάδα ή Αυστραλία. Ποιον αγαπάς περισσότερο, την Ελλάδα ή την Αυστραλία. Λοιπόν, το πάω στο χωρίο, από αυτό με ρωτάνε πάντοτε. Τις δύο ρε παιδιά είναι δύσκολο, αγαπάμε και τα δυο. Η αγάπη χωράει πολύ μες στην καρδιά. Το μίσο δεν χωράει κανέναν, ναι. Και μας τρώει. Αν έχω δύο παιδιά, δεν τα αγαπάω με τα δύο. Αλλά Πω να σου πω ότι αυτό που με συγκινεί που λέει ο Σοφέρης με πληγώνει, επειδή γεννήθηκα εκεί, είναι η Ελλάδα. Αλλά όταν θα μείνω 5-6 εβδομάδες, το περισσότερο, μετά πρέπει να γυρίσω και εδώ, γιατί έχω και εδώ τους θεσμούς βαθύτερους, συναισθηματικούς, πολιτικούς, οικογενειακούς. Έτσι, εφέτος ήταν η πρώτη χρονιά, και πέρσι, που δεν θα μπορέσω να πάω στην Ελλάδα. Και δεν είμαι μόνος, είναι πάρα πολλοί που περιορισμοί, όχι μονάχα του κορονοϊού, του εμποδίσουν, αλλά και τα χρόνια μας, πριν 90 χρονών, ορισμένα όργανα του σώματος να υπολειτουργούν, θα ήταν εγκληματικό να κατέβαινα, θα ήταν σε απόλυτα από σε αεροπλάνο ή να δεν μπαίνω το βουνά του χωριού μου. Είναι αδύνατο. Έτσι. Τη δύναμη της καρδιάς σας να έχουμε. Τη δύναμη της καρδιάς σας να έχουμε. Η καρδιά και το μυαλό ταξιδεύει και πάει στα πέρατα του κόσμου. Βέβαια. Είναι ευχάριστο αυτό που γίνεται. Αυτό το ρατσισμό που ένα κομμάτι του ελληνικού λαού έχει για τους ξένους που έρχονται. Πόσο σας πληγώνει εσάς που είχατε την εμπειρία του να είστε ο ξένος, ο διωγμένος στον ξένο τόπο. Η ξενοφοβία είναι κάτι τρομακτικό. Είναι και ανθεληνικό, αν θέλετε. Στην αρχαιότητα, όταν κάποιος ξένος έρθανε σε ένα μέρος, σε ένα νησί, η πρώτη κουβέντα που του λέγανε, κάτσε να φας, κάτσε να πεις, και μετά αν έχεις καιρό, μας λες και από πού είσαι και που θέλει να πας. Εμείς βλέπουμε κάποιον που είναι διαφορετικό από εμάς, το θεωρούμε ξένο. Ακόμα και στα χωριά μας, όταν παντρευόταν κάποιος από το διπλανό χωριό, ξένο πήρε μωρέ. Έτσι μου είχαν πει και εμένα, πήγε η γυναίκα μου, και πήρες ξένη. Της λέω, όχι, αυτή πήρε ξένο, εγώ ήταν στην Αυστραλία. Πήρε μέρα. Καλά και δεν χάθηκες. Λέω, πώς το γίνει να χαθώ. Βλέπουν τώρα και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα λοιπά και βλέπουν μια δίγνωση, οικογένεια, είναι σεβασμό και αγάπη στις υγιείς παραδόσεις της και του ελληνικού λαού. Έχουμε δημιουργήσει και εδώ μια πληθώρα χωρισμών και εκδηλώσεων για να κρατούμε όσο μπορούμε περισσότερο ζωντανή τη σκέψη και την αγάπη μεταξύ μας και για την Ελλάδα βέβαια. Να σας κάνω και μία ερώτηση, γιατί ετοιμάζουμε ένα, ένα ντοκιματέρ για τους Αμπατιέλους. Ξέρω ότι είναι έξω από το θέμα μας, αλλά μήπως τον είχατε γνωρίσει όταν ήρθε στην Αυστραλία? Αμπατιέλο βέβαια τον τόνι. Βέβαια τον είχαμε υποδεχθεί εδώ, είχε έρθει σαν αντιπρόσωπος τον προσκαλέσαμε εδώ τα εργατικά σωματεία και το μουσικό μας της Αυστραλίας, είδε και στο σπίτι μου, όπως και θα δωράξετε και στο σπίτι μας ήταν να παντήσαμε μου στον παδόσαμε περισσότερο. Ρωτάω γιατί τελικά ήρθε στην Αυστραλία το 1975 για να πει τον Ίνα πολύ στο δούλο σου, Δέσποτα. Αλλά μου λέει, όταν είσαι εδώ, συγγνώμη, λέει, Δέσποτα, δεν είμαι πολύ ακόμα, γιατί θέλω να ζήσω λίγο με τα παιδιά μου. Και ξέρεις τι έκανε. Πατέρ μου ήταν αριστερός, προοδευτικός, αλλά ποτέ δεν γράφτηκε σε κανένα κόμμα και πολύ λιγότερο στο ΚΚΕ. Πήρε χαρτί και μολύβι και τηλεγράμμα στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Και λέει, έτσι πρώτο πεθάνω, να πω κι εγώ στο κόμμα. Να γνωρίσω το ρόλο που παίζει για μια καινούργια κοινωνία και για τους καθημερινούς αγώνες και μετά την περιζωή. Το έστειλε. Την άλλη εβδομάδα κάνει γράμμα από τον Αμπατιέλο που του λέγε, κύριε Παντελής, χαίρομαι πολύ που είσαι καλά και στα γραμματά σου θέλεις να κάνεις το βήμα αυτό. Αλλά όπως ξέρεις, λέει, εμείς ενθαρρύνουμε τους Έλληνες εγγραφούν να ανήκουν στο αυτό κόμμα και να έχουν φιλικές σχέσεις για μας. Γι' αυτό γράψω εκεί. Πατέρες μου είπε, πιθανό να μην γραφτώ Γιώργη, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος. Mm-hmm. Αλλά πρώτοι μου απάντησαν, για μένα ήταν τεράστια τιμή. Πραγματικά συγκινητική ιστορία. Πραγματικά συγκινητική ιστορία. Τώρα, να σας ζητήσω να πείτε και το νανούρισμα. Αυτό που λέτε τέσσερις γενιές, που το λέτε... Α, το νανούρισμα. Το νανούρισμα, μάτια μου. Το θυμάμαι αυτό. Ταρανανά, ταρανανανά, ταρανανανά και το παιδί, το παιδί, το παιδί που εγώ έξοδε το μόνο. Τι μ' ακούει, ωραία, τι μ' ακούει, τι μ' ακούει ο γιος του Μπέι. Χαίρεται, ωραία, χαίρεται και μου το παίρνει. Του να αναμωρήσω σου, κοίτα κι από πίσω σου τι χαρές που γίνονται, τι κουρέλια κρέμονται και στο μπέμπι τη χαρά τα νερά θα γέγκρασα, τα μερμήκια προβάτα και τα χώματα ψωμιά. Στο πεμπάκουμ τη χαρά, τα αρνανά και τα μπουρμπό, το παιδί θέλει χώρο, θέλει κάστανο χλωρό, σαν μαρίτσα με γυαλί και φασκιά με ταξωτή, θέλει ρο, θέλει χώρο, τα βιολιά πάει να μας τα φέρει, πέντε τα λίρα στο χέρι, τα αρνανά και τα μπουρμπό, το παιδί θέλει χώρο. Ναμπρινή, ναι. Το έλεγα εγώ στην κόρη μου, δεν ήταν η μικρή, την ανούριζα με τα παιδικά μας και δεν είχα την εντύπωση, τα έβαζε κάπου. Και κοίταξε να δεις, όταν μεγάλωσε και αυτή και έγινε η μητέρα, τραγουδούσε τα ίδια ανουρίσματα στα παιδιά της. Δεν είχαν μπει μέσα στην ψυχή της. Και αυτό βέβαια γίνεται. Αλλά την εντυπωσιάστηκα, πώς να σου πω, να θυμάται αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, με γέλασε και μετά του λέει, κοίταξε τι, θα σου πω και ένα άλλο. Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα, για την Λευτεριά και τους τραγούδες του ύμνου του Ελλάς. Λοιπόν, κάτι τέτοια βέβαια στις οικογένειες του λόγου μας είναι μικρά διαμάντια. Και ευτυχώς αγαπάμε τον κόσμο να μπαίνει για τη ζωή. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι αριστεροί περισσότερο, το λέω περισσότερο γιατί πολλοί θέλουν να πούμε ότι είμαστε φερμένοι από σίδρο, ότι δεν μας πιάνει η λεπτότητα, η αγάπη, ο σεβασμός. Τρίχες, αγαπάμε τον άνθρωπο, αγαπάμε τη ζωή, γι' αυτό παλεύουμε και περισσότερο, για να την απολαύσουμε όλοι μας καλύτερα, όσο μπορούμε περισσότερο. Και τώρα στα γεράματά μου, Λαμπρινή, έχουμε και εδώ πέρα συλλόγους συνταξιούχων. Τα άτομα τα οποία γνώριζα και δουλεύαμε μαζί κατά χιλιάδες στα διάφορα εργοστάσια είναι ροντάκια και εμένα. Έχουμε και εδώ συλλόγους. Και δραστηριοποιούμε και σε αυτόν τον χώρο. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι πάπτωχες. Είναι πάπτωχες και εδώ οι συντάξεις. Κατά αύριο πάμε αντιπροσωπεία στην κυβέρνηση να ζητήσουμε κάτι εκπτώσεις για το κόστος του γαζιού, ηλεκτρισμού, του νερού. Ότι φτάσει τα ουράνια, ενώ οι συντάξεις ήταν παγωμένες. Τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι πολύ πιο καλύτερες συγκριτικά. οι συντάξεις από ό,τι είναι εδώ. Σοβαρό λόγο. Είναι πάφτωχες. Πάφτωχες. Αυτό και δεν το ήξερα. Να πούμε σήμερα δεκάδες χιλιάδες είναι Αυστραλοί που φάγανε τα γιάτα τους στα κοστάσια για να χτίσουν αυτή τη χώρα. Δεν έχουμε αρκετά να τα βγάλουν πέρα και ο κορονοϊός μας έκοψε τα πόδια στα δυο. Περισσότερα φράμακα χρειαζόμαστε, περισσότερη ενέργεια χρησιμοποιούμε, είτε δεν χρησιμοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα θα σου πω και ένα πράγμα. Το βλέπω και στην Ελλάδα, όταν έρχομαι μέσα εκεί, βλέπω τις δυσκολίες του λίγου. Αλλά δεν βάζουν τα μαύρα. Δεν βάζουν τα μαύρα. Κορώμα, άρμησε ο αγέρας τα ζερμά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα κι η δόλια μου η καρδιά στεράζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα κι η δόλια μου η καρδιά στεράζει και πονά. Ήταν καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουφιά φόραγες λεβέντικα στραβά και τα μαλλιά αρχικά πάνω στους ώμους ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Και τα μαλλιά αρχικά πάνω στους ώμους ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Κερί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε φάνε τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε διαδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε διαδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Εγώ αστρά, αστρά τι δε φοβάμαι. Είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει η βαρύ χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει η βαρύ χειμωνιά. Υγεία, καλή δύναμη και να σημειώνουμε πρόοδους, πρόοδους στους αγώνες μας και τα τέλη να τιμούμε όλους αυτούς που δώσανε το παν και δεν είναι μαζί μας, να στηρίζουμε αυτούς που το παλεύουν τώρα και να συμμετάχουμε στον ρομαντισμό, μια κοινωνία ελεύθερη που οι πολίτες να συμβρώνουμε καταδύναμη και να παίρνουν το κατά ανάγκη. Δεν υπάρχει πιο θαυμάσια, πιο αξιοπρεπής τοποθέτηση του ρόλου μας στον ανθρώπου, στην κοινωνία, από το να πάψει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και όλοι μαζί να εκμεταλλευόμαστε τη φύση που θα την προσέξουμε. Θα γρέψει ακόμα περισσότερο. Να μην υποτιμούμε και το μεγαλύτερο αγώνα να σώσουμε τον πλανήτη μας. Αυτοί που θέλουν να τον κάνουν φράγμα για να τον τρώνε. Δίνοντας όλο από καιρό σε καιρό και ορισμένα λιγόμενα πράσινα, πράσινες εκβάσεις. Κοιτάζω και εκεί πέρα μέσα που θα πάρω τη μερίδα του λέοντος. Το κάνουν εμπόριο. Όπως εμπόριο κάνουν και τα εμβόλια τώρα για τον κορονοϊό. Ξακώνονται πίσω θα βγάλει, πίσω θα πουλήσει και θα αφήσουν τους παθόντες, ιδιαίτερα τους φτωχούς ανθρώπους και τις φτωχές χώρες, τα περιμένουν στην ουρά. Όλα αυτά δημιουργούν νέες καταστάσεις, ιδιαίτερα με τους νεολαίους, που είναι στην πρωτοπορία των αγώνων για τη σωτηρία του περιβάλλοντος και της ζωής. Παιδιά, σηκωθείτε, τα βούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες, με όπλα, συνθήματα στους δρόμους. Να διώξουμε τώρα τα άγρια θεριά, να στήσουμε όνια στη γη, για θεριά. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και δεν έχουμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τι. Σας χαιρετούμε και παραδίδουμε στο Σπάρτακο. Ας είμαστε όρθιοι. Πάντα πιστοί στη σάλπη καπλάχη που μας προσκαλεί στο κόκκινο λάβαρο. Πάντα πιστοί στη σάλπη καπλάχη που μας προσκαλεί. Σε θέμελα ρίχτε παλάτια και θρόνους, βαριές αλυσίδες, φορφύρες και νόμους. Ραπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα αν δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Ραπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα αν δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Εμπρός να τσακίσουμε τυράννους φασίστες, της νέας Ελλάδας να γίνουμε χτίστες. Ραπή για τον νέο συμμάχια δερυχτή, για τη λαοκρατία την τίμια ζωή. Ραπή για τον νέο συμμάχια δερυχτή, για τη λαοκρατία την τίμια ζωή. Σορμάτε, ψυχή βαθιά, για δίκιο. thepressproject.gr